รู้อาการรู้อะไรละเอียดรู้แต่รู้สภาพที่มันเป็นตามเรื่องของสรีระเรื่องของอะไรต่ออะไรที่มันเป็นรายละเอียดของสิ่งที่มันเข้าไปทำเกิดปฏิกิริยาเหล่านั้นเรารู้แต่ว่ามันถูกไอ้สิ่งที่มันเข้าไปทำให้เรานี่มันทำให้เราหมดกำลังหมดลงไปนะหัวใจอ่อนลงเปี้ยมันรู้สึกมันจะขาดใจก็ไปปวดมันไม่ได้ปวดมันเจ็บแผลเจ็บอะไรนี่นะแต่มันปวดยังไงไม่รู้ข้างในหัวใจข้างในภายในมันสึกโอ้มันอึดอัดมันจะขาดใจเปรี้ยหมดไม่มีแรงลงไปทุกทีเลยขนาดนั่งพิงยังรู้สึกว่าตัวเองยังต้องใช้กำลังที่มาประคองตัวเองเรารู้สึกว่ามันยังอยากจะพับลงไปนอนแบหลาลงไปเลยนะแต่มันก็ยังนั่งกันมาแน่นๆอย่างนั้นยังรู้สึกโอ้มันอ่อนเปรี้ยเพลียลงไปหมดแต่สติดีทีนี้หมอก็บอกว่าเป็นเพราะว่าผมมีความรู้สึกไวมีภาวะที่ตอบรับอากาศอาการพวกนี้ได้ก็เลยรับไวเลยรับปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านั้นถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่มีความรู้สึกไวเรียกไม่เซนซิทีฟมันก็อาจจะนั่งรับนั่งดูดนั่งดื่มเข้าไปเสร็จแล้วไอ้ธาตุพิษพวกนั้นมันก็เข้าไปทำปฏิกิริยากับภายในจนหนักแล้วก็มึนแล้วก็หมดสติก็ตายไปได้นะซึ่งไม่รู้ตัวไม่รู้ถ้ามันมากเกินมันถึงขั้นมันก็ไปเลยไม่มีปฏิกิริยาตอบรับหรือมีปฏิกิริยาที่บอกให้รู้ได้แม้ภายนอกเพราะว่ามันมีมามากแล้วหลายคนที่เราก็ได้ข่าวได้ข่าวกันทั้งหนังสือพิมพ์ไปที่ไม่หนังสือพิมพ์เขาไม่รู้มันก็คงมีอยู่เยอะแหละแต่ที่มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวให้เรารู้บ้างอันนี้ก็ตัวเองเจอเขาเองก็ตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะเป็นเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้สึกเราไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรแต่เมื่อมาวิเคราะห์กันรอบทวนแล้วหลายคนหลายเสียงหลายความเห็นหลายความรู้ที่เกิดมาอยู่ในเหตุการณ์วิเคราะห์วิจัยกันแล้วก็ไม่ใช่อื่นแน่นะอย่างหมอพจน์วิเคราะห์ไอ้สิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรแล้วทั้งพวกเราให้ความให้คำทั้งเหตุการณ์ก่อนๆเขาเกิดมาก่อนแล้วก็มารวมความแล้วก็เป็นเรื่องของอากาศแก๊สที่มันทำปฏิกิริยาที่มีคนตายมาหลายแล้วนะแล้วก็ไม่งั้นก็มึนชาเมื่อยเปรียนี่เมื่อยรู้สึกยังเปรียไม่เมื่อยเหมือนกันรู้สึกว่าแต่ว่าก็หายดีรู้สึกว่าหายดีอ่ะมันก็ตั้งแต่พอมันพักผ่อนนอนพักผ่อนจนกระทั่งถึงเย็นถึงวันรุ่งขึ้นก็รู้สึกมีก็รู้สึกว่าเหมือนปกติแต่ก็รู้สึกไม่เหมือนปกติมันก็รู้สึกว่ามันไม่กระปรี้กระเปร่ามันไม่กระปี้กระเปร่าเหมือนธรรมดารู้สึกว่าไม่กระปี้กระเปร่ามันธรรมดาบ้างแต่ก็ไม่ถึงเพลียเสียงพยายามพูดนี่ก็พยายามมันไม่เหมือนธรรมดามันรู้สึกว่ามันต้องเพิ่มพลังอะไรอยู่บ้างมันไม่เหมือนปกติมันมีอะไรอยู่แล้วก็ทำให้เราได้รู้ได้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้ด้วยองค์ประกอบทั้งข้างนอกและข้างในอ่า ไอ้ตัวเราเองเราอาจจะมั่นคงแน่นอนในตัวเราแต่ว่าสิ่งประกอบนอกๆนี่มันไม่แน่ไม่นอนเพราะคนเราแม้เราจะทำดีแม้เราจะพัฒนาแม้เราจะทำความเจริญมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่แน่นอนองค์ประกอบต่างๆมันมาถึงเมื่อใดเราก็ไม่รู้ได้มันจะเป็นทั้งๆที่เราเองเราไม่เจตนาทั้งๆที่เราระมัดระวังเราพยายามดูรักษาอะไรต่ออะไรอยู่มันผู้ใดที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีองค์ประกอบที่ดีอยู่ก็ควรจะภาคเพียรอย่าผัดอย่าผัดเวลาอย่าเอาแต่เสพเอาแต่ติดอย่าเอาแต่หลงคิดว่าไม่เป็นไรนะเรายังเด็กเรายังหนุ่มหรือว่าเรายังมีเวลาไอ้คำว่าเรายังมีเวลาไม่ใช่หรอกไอ้เวลาไม่ให้เราที่ว่านี่มันไม่ได้ขึ้นกับเวลาที่ว่าเรายังหนุ่มเรายังไม่แก่เรายังไม่อะไรไม่ใช่เพราะเวลามันคนขวบหนึ่งตาย5ขวบตาย10ขวบตาย20ขวบตายมีได้ทุกระยะมันไม่เที่ยงแท้หรอกมันเป็นไปได้ทุกเวลาไม่ว่าเวลาไหนเวลาไหนมันก็เป็นได้เมื่อเราจะไปมัวแต่ผัดผ่อนด้วยอาการกิเลสที่กิเลสมันก็ดึงเราอยู่เรื่อยมันเสพไม่ว่าจะเป็นกามมาพบกามตัณหาหรือว่าภวตัณหามันก็ดึงเราเสพทุกอย่างไปไม่ว่าจะเป็นกามเราสัมผัสต่อตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็เสพนิดเสพหน่อยเสพมากหรืออย่างไรก็ตามใจถ้าเราได้ศึกษามาโดยมรรคองค์8แล้วก็ได้รู้เท่าสำรวมสังวรอินทรีย์ทั้ง6มีสติสัมปชัญญะมีจิตอันแยบคายรู้ตัวรู้ตนอยู่เสมอเราก็จะเข้าไปมีสติควบคุมจิตเป็นเอกที่ใน อริยวัสสะสูตรที่บอกว่าเมื่อผู้ที่ละองค์5ประกอบด้วยองค์6ละนิวรณ์แล้วก็ประกอบไปด้วยการสังวรสำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เป็นผู้ที่มีสติรู้ใจในใจที่บอกว่ามีสติอะไรหนึ่งเดียวรักษาใจไม่ใช่สำนวนเดิมก็ รักษาแต่อย่างเดียว รักษาแต่อย่างเดียวรักษาแต่อย่างเดียวเนี่ยที่จริงมันก็มีความหมายอันนั้นอยู่ด้วยก็ความหมายว่ารักษาแต่อย่างเดียวแต่ว่ามันน้อยไปนะคำความหมายคำว่ารักษาแต่อย่างเดียวคือเราสามารถดูแลรักษาหรือดูแลเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติทำมรรคองค์8หรือสติปัฏฐาน4เป็นเอกแล้วเนี่ยจะเข้าใจจุดนี้ได้สำคัญเลยว่าความหมายคำที่ภาษาที่บอกว่ารักษาแต่อย่างเดียวเนี่ยหรือว่าผมพยายามจะแปลให้มันกว้างกว่านั้นคือรักษาจิตอย่างเอกรักษาจิตอย่างเอกคือเป็นผู้ที่รู้เท่าทันรู้เท่าทันเสมอแล้วไม่มีการทำได้มีการสามารถควบคุมดูแลมีสติสัมปชัญญะควบคุมดูแลเข้ามาถึงจิตหยุดตลอดเวลาเลยไม่ว่าจำเวลาใดทุกอิริยาบถทุกเวลาถ้าหมายความว่าทุกเวลาได้เท่าไหร่ก็เป็นเอกเป็นเยี่ยมและมุ่งหมายที่จะตรวจจิตอยู่นี่แหละเป็นหนึ่งเดียวที่ว่ารักษาแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันมีความหมายอย่างนั้นบ้างเหมือนกันแต่มันรู้สึกว่ามันแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันตื้นมันไม่มีลักษณะที่ให้เห็นเด่นชัดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากนะแล้วมันก็เป็นเรื่องยิ่งด้วยเป็นเรื่องยากแล้วมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ด้วยนะที่จะเป็นผู้ที่มีสติปัฏฐาน4คือมีสติสัพพัญญะมีการวิจัยธรรมมีการรู้เท่าทันทวารทั้ง6เมื่อสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มาถึงจิต จะสัมผัสด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจเมื่อใดที่เราองค์มีองค์ประกอบกายโยสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับอะไรต่ออะไรต่างๆนานาไม่ว่าหยาบไม่ว่าที่จะเป็นวัตถุเป็นบุคคลเป็นอะไรต่ออะไรอยู่สามารถสัมผัสได้ด้วยมันเป็นเอกนี่ก็คือว่าสามารถสัมผัสได้ด้วยไม่ใช่หลีกหนีไม่ใช่หลบองค์อาจแกล้วกล้าองค์อาจแกล้วกล้าเป็นสามัญมนุษย์ผู้ที่ยืนหยัดยืนยันเป็นปกติมนุษย์ที่จะอยู่กับโลกเขาโลกเขาจะร้อนโลกเขาจะแรงโลกเขาจะวุ่นโลกเขาจะวายรู้เขาจะลำบากยากเย็นคนที่อ่อนแอสู้ไม่ได้ต้องถดต้องถอยไม่ต้องถดต้องถอยกับเขาอ่ะสามารถประจันสามารถประจันประชันประจนสามารถผจญกับอะไรต่ออะไรได้ตาหูจมูกลิ้นกายประจนอะไรทุกอย่างได้แล้วเราก็มีความแววไวคือมีฌานได้เสมอคือละองค์5สํารวมองค์6อย่างแข็งแรงแล้วก็มีจิตคือ3อันนี้สัมพันธ์กันละองค์5นี่หมายความว่าจิตเป็นฌานอยู่เสมอแล้วก็สํารวมองค์6เนี่ยประกอบด้วยองค์6นี่เป็นอยู่ตลอดเวลาด้วยคือมีสภาพที่ว่ามีฌานอยู่เสมอแล้วก็สัมผัสด้วยทวารทั้ง6ได้อย่างเพียบพร้อมอยู่เสมอนะสัมผัสได้อย่างเรียกว่าแข็งแรงองอาจนะประจนประจันไม่ถดถอยไม่หลบลี้ไม่เกรงกลัวไม่เหนื่อยหน่ายเป็นผู้ที่ทรงสภาพเป็นผู้สมบูรณ์แข็งแรงและสามารถที่จะกำหนดได้เลยว่ากำหนดใจในใจมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมที่จะกำหนดใจในใจสัมผัสมาอย่างไรก็รู้ได้เร็วได้ไวได้เท่าทันละเอียดแยบคายจึงเป็นผู้ที่อยู่ใน อวิชชาสูตรในหมวดกลางอยู่ในหมวดกลางมีการสำรวมในองค์6สำรวมในทวารทั้ง6มีสติสัมปชัญญะมีความแยบคายอวิชชาสูตรในองค์กลางไงนิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาแต่ถ้าเผื่อว่าจากนิวรณ์นี่กลายว่ามีสติปัฏฐาน4มีโพชฌงค์7มีสติปัฏฐาน4มีโพชฌงค์7แล้วก็มีการระมัดระวังกรรม3มีสุจริตกรรมมีสุจริตกายสุจริตวจีสุจริตมโนสามารถควบคุมดูแลนี่ได้อันนี้เป็นหมวดหมู่ใหญ่หมู่หนึ่งแล้วหมู่ต่อมาเพราะมีการสำรวมสังวรอินทรีย์6มีสติสัมปชัญญะมีความแยบคายนี่เป็นหมวดกลางซึ่งมันครบพร้อมนะเพราะมีความแยบคายเพราะมีสติสัมปชัญญะเพราะมีการสำรวมอินทรีย์6ได้ดีจริงๆมันจึงสามารถที่จะควบคุมกรรมทั้ง3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้อย่างดีทั้งที่กายกรรมก็เต็มรูปกายกรรมก็ทำงานทำการเป็นโน่นเป็นนี่เคลื่อนไหวมีอาชีพมีการงานเต็มรูปได้และสุจริตได้เสมอกุศลเป็นกุศลหรือสุจริตได้เสมอไม่ทุจริตไม่มีมิจฉาในกรรมกายกรรมไม่มีมิจฉาในวจีกรรมไม่มีมิจฉาหรือไม่มีอกุศลในวจีกรรมแม้มโนกรรมก็แน่นอนไม่มีมิจฉาไม่มีอกุศลในมโนกรรมนะมันก็สัมพันธ์กันไปหมดเมื่อสามารถทำได้นั้นเพราะมีสติปัฏฐานเพราะมีโพชฌงค์เจ็ดเดินอยู่เรื่อยๆเลยมีบทบาทเดินเพราะงั้นนิวรณ์ก็เกิดไม่ได้นิวรณ์เกิดไม่ได้ตลอดเวลาสามารถทำได้ที่ท่านใช้คำว่ามีรักษาดักรักษาแต่อย่างเดียวเนี่ยหรือรักษาใจเป็นเอกรักษาจิตเป็นเอกนี่ก็เพราะว่ามีอันนี้สมบูรณ์ก็กลายเป็นผู้ที่รู้ได้ทรงได้ทำให้เกิดการลดละนิวรณ์อยู่เรื่อยๆตลอดกิริยากรรมทุกกรรมตลอดเวลาท ถ้ามีเวลา24ชั่วโมงทำได้มากที่สุดซึ่งแน่นอนเราจะทำได้ทั้งตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนั้นมันไม่ใช่ง่ายหรอกมันไม่ได้เป็นไปได้ง่ายๆหรอกเรายกให้พระพุทธเจ้าเราเป็นหนึ่งแม้พระสัมมาแม้พระอรหันต์แม้พระอรหันต์เองก็จะทำถึงขนาด24ชั่วโมงอย่างพระพุทธเจ้าแม้แต่นอนหลับก็สอนเทวดาซึ่งทรงสภาพอย่างนั้นพระอรหันต์เองก็ทำไม่ได้ต่ออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นยอดเยี่ยมเป็นอุดมการณ์สูงสุดเท่านั้นแหละนอกนั้นเราก็จะต้องพยายามให้ได้มากที่สุดที่เราจะสามารถควบคุมสังวรทำให้แยบคายแล้วก็อ่านรู้อ่านสัมผัสสัมพันธ์ปรับปรุงทำอยู่เสมอเสมอเสมอเสมอมันได้มากเวลาแล้วมีฤทธิ์แรงทำแยบคายทำได้เก่งเท่าใดก็แน่นอนผลก็สูงเท่านั้นเท่านั้นใครทำได้คนนั้นก็ได้ได้ได้ได้ได้เองของใครของมันเพราะมันจะได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาได้เพียรอบรมซักซ้อมชำนาญเป็นไปมันเกิดเองไม่ใช่เกิดเองโดยไม่มีใครมาทำเกิดเพราะเราอุตสาหะวิริยะภาคเพียรเราได้ภาคเพียรแล้วเราได้เข้าใจถูกด้วยมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกถ้าใครยังเอ็นเอียงไปในข้างหยุดชอบหยุดพิสูจน์ได้หรือว่าทำได้ทรงได้แต่ตอนหยุดมันก็จะชำนาญแต่ตอนหยุดพอตอนเคลื่อนไหวสัมผัสสัมพันธ์มันก็จะไม่ฉับไวมันก็จะไม่เร็วมันก็จะไม่แคล้วคล่องมันก็จะได้จะหยุดเพราะชำนาญในตอนหยุดจุดในตอนนั่งนิ่งๆหรือนอนนอนอยู่ช้าช้าก็ได้แต่สภาพระบบช้าพอระบบสัมผัสเร็วสัมผัสไวมีการงานมีอิริยาบถตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสข้างนอกก็ไม่ได้แล้วสัมผัสใหญ่สัมผัสกว้างหรือสัมผัสต่อสิ่งที่มาสัมผัสแรงขึ้นก็ยิ่งไม่เก่งแต่ถ้าผู้ที่ได้หัดฝึกเป็นธรรมชาติโดยมีสัมผัสแรงบ้างเบาบ้างมีสัมผัสใกล้บ้างไกลบ้างมีน้ำหนักอะไรต่ออะไรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผู้ที่ปฏิบัติโดยมรรคองค์8หรือสติปัฏฐาน4มีสำรวมอิทวารทั้ง6ไม่ใช่มาจัดในวงแคบก็จะเร็วก็จะคล่องแคล่วก็จะชำนาญได้มากขึ้นสามารถประจันสามารถเผชิญนะสามารถที่จะองอาจแกล้วกล้าไม่ต้องหลบไม่ต้องถอยไม่ต้องลี้ไม่ต้องเป็นระบบเหมือนฤาษีมากได้มากขึ้นเพราะจะเห็นได้ว่าสองทิศสองทางที่กำลังอธิบายที่กำลังขยายความแล้วก็จัดแจงพวกเราอยู่นี้ไม่ใช่บังคับแต่บอกให้เห็นด้วยปัญญาเพราะทุกคนก็มีกิเลสหรือว่ามีความเห็นมีทิฏฐิมีจริตของตนเองเพราะผู้ใดมีจริตที่จะชอบพิจารณาไอ้ตอนหยุดก็นั่นนะก็จริงมันมีสภาพจริตหรือว่าความเห็นหรือว่าความถนัดเพราะเราถนัดอย่างนี้เพราะเราเห็นอย่างนี้เพราะเราได้อย่างนี้แบบฤาษีเดิมแบบอยู่ยังช้าเพราะงั้นลักษณะแบบนี้จึงไม่เข้ามาสู่ทฤษฎีมรรคองค์8สติปัฏฐาน4รักษาจิตได้อย่างเดียวได้เร็วรักษาจิตได้อย่างเอกได้เร็วก็ได้แต่ช้าๆสโลโมชั่นเป็นแบบช้าๆแล้วก็ค่อยได้ชัดค่อยได้เก่งค่อยได้อะไรหน่อยเพราะเราเองถนัดอย่างนี้และถ้ายิ่งเราไม่ฝึกไปในการเข้าไปสัมผัสทวารทั้ง6ได้เร็วขึ้นได้สัมผัสได้รู้ได้แก่งได้กล้าขึ้นมันก็จะก็ถนัดอยู่อย่างที่เราถนัดนั่นแหละมันก็ไม่ฝึกออกเหมือนกับเราเองเราขับรถถ้าเราไม่กล้าไม่ไปจนจ้านจุนจ้านคนรถเยอะแยะไปถนนที่จอแจมีอะไรมากๆประสาทเราก็ไม่เร็วประสาทเราก็ไม่เก่งกล้าแล้วเราก็ไม่กล้าไม่อาจหาที่จะออกไปสู่วงที่เขามีอะไรมากมีสัมผัสมากมีความเร็วเยอะมีอะไรหนักมีอะไรแรงเราก็ไม่กล้าขับรถเข้าไปสู่ในกรุงในหมู่มากๆในหมู่ที่โอ้โหปูดปราดเร็วรวดทั้งมากทั้งเร็วทั้งเยอะทั้งอะไรต่ออะไรที่มันสัมผัสแรงด้วยมันก็ไม่กล้ามันก็จะเป็นแต่เพียงนักขับรถที่อยู่บนนอกบนนอกไกลๆลมโชยไม่มีอะไรมากก็ได้แล้วก็ขับช้าๆอย่างเงี้ยจะคล่องแคล่วปราดเปรียวไม่ได้ง่ายๆเพราะงั้นคำว่าเอโกอันนี้ ตรวจดูบาลีแล้วเอโกตัวนี้มันจึงไม่ได้แปลว่าเดียวอย่างเดียวความหมายกำหนดลงลักษณะนามว่าเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่นะมันมีความหมายที่หุ้มรอบมากกว่านั้นผมจึงยังไม่อยากใช้คำว่ารักษาจิตอย่างเดียวแต่มันก็มีความหมายด้วยนะรักษาจิตอย่างเดียวด้วยคือมันสามารถควบคุมแม้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมาแล้วมันก็มาถึงจิตอันเดียวนี่แหละแต่เร็วสามารถที่จะปุ๊บไวเลยสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายก็ควบคุมทันที่จิตไม่หายไปไม่ตกหล่นคือมันเดินทางแต่เราก็ไม่สูญหายในการสัมผัสมาต่างๆหูจมูกลิ้นกายนั้นไม่ลดหย่อนสามารถรู้เท่าทันเก็บรายละเอียดของการสัมผัสนั้นจะเกิดอย่างไรต่อจิตที่แรกสัมผัสกลางสัมผัสจนมาถึงจิตเรารับรู้ว่านี่มันเกิดอาการแค่ไหนแค่ใดนะจะเป็นกายกรรมที่ไปสัมผัสจะเป็นปากพูดแล้วก็รับสัมผัสแล้วก็เก็บละเอียดมาถึงใจเราสามารถเก็บละเอียดต่อปฏิกิริยาที่เกิดมาตลอดสายเราก็รู้ได้ละเอียดละออสามารถกำหนดรู้กุศลอกุศลหรือว่าสิ่งที่มีธรรมวิจัยได้ครบครันมากพอแล้วเราก็ได้ปรับปรุงหัดปรับปรุงไปจริงๆไม่ใช่ภาวะนึกคิดดลเดาเอาไม่ใช่บุพเพนิวาสานุสติญาณไม่ใช่มานั่งระลึกเหตุการณ์นั้นแล้วว่าโอ้ตลอดสายเป็นอย่างนั้นหนอแล้วเราก็มาตรวจพบความบกพร่องตรงนั้นตรงนี้เพียงรู้จากอดีตเพียงรู้ความจริงที่เรามาระลึกย้อนเท่านั้นไม่ใช่แต่เก่งกันนั้นสามารถสัมผัสทันทีรู้ตามทันทีได้แก้ไขทันทีซึ่งเป็นยถาภูตะเป็นความจริงตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันธรรมรู้เร็วรู้ไวแก้ทันทีได้แก้ทันทีมันได้แก้ไปแล้วแต่ไอ้ที่มานั่งระลึกเนี่ยมันไม่ได้แก้ไปแล้วหรอกเรามารู้ความเป็นของเราว่าอ๋อมันเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเราแก้ได้เท่าใดยังแก้ไม่ได้เท่าใดเราก็มาระลึกบุพเพนิวาสานุสติก็เกิดญาณปัญญารู้ของจริงของเราเหมือนกันแต่ว่าเป็นการระลึกสัญญาเป็นการระลึกย้อนความที่เกิดแล้วเป็นแล้วแล้วเราก็แก้หรือไม่แก้เราก็แล้วมาแล้วแล้วเราก็ตั้งใจใหม่ที่เราจะทำใหม่ให้เร็วขึ้นมันก็มีผลอุปการะเหมือนกันที่เราได้รู้ตัวรู้ตนดีที่กว่าที่เราไม่รู้เรื่องตัวเองเลยแต่มันรู้นี่มันดีมันเป็นการเก็บละเอียดตัวเองแต่ถ้าเผื่อว่าผู้ใดได้ฝึกทันทีทันใดมันก็ได้แก้ไปทันทีทันใดฟังดีๆจะเห็นว่าสภาพอันหนึ่งมันฉับไวและทันทีเป็นปัจจุบันได้กระทำแล้วก็ได้ใช้ปัญญาได้ใช้ความสามารถทำทันทีมันเป็นสภาพที่ปัจจุบันกว่าแล้วก็ทำได้รู้เพราะสภาพรู้นี่แหละมันรู้เท่าใดมันก็สามารถได้ทำยิ่งเรามีสติสัมปชัญญะสูงมีธรรมวิจัยสูงด้วยความเพียรทุกอย่างก็ต้องทำด้วยความเพียรเมื่อเรามีการได้ฝึกสติสูงธรรมวิจัยก็ได้ทำจริงๆได้ฝึกจริงๆก็สูงบทกรรมวิธีอิทธิวิธีธรรมวิจัยสูงมันก็วิจัยทุกเมื่อมันก็จะชาบคมมันก็จะเก่งกล้าสามารถเลือกเฟ้นได้เร็วด้วยมันเร็วเกินกว่าคำพูดนี่ตั้งเท่าไหร่นะไอ้คำพูดนึงก็พูดให้ฟังด้วยภาษาอย่างเงี้ยแต่เวลากรรมกิริยาที่มันทำเนี่ยมันเป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอย่างกับคนที่รถคว่ำแล้วตัวเองก็จะต้องช่วยตัวเองมันเหมือนกับไม่มีสติหรอกแต่มันก็จัดแจงตัวเองหลบอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอะไรมันไม่รู้หรอกว่าจิตใต้สำนึกมันช่วยตัวเองเท่าไหร่ทุกคนช่วยตัวเองในขณะที่ว่านี่เราเกิดรถคว่ำแล้วนะทุกคนต้องระมัดระวังแล้วก็ทำออกมาบางคนมันหลุดรอดออกมาได้โอ้เก่งมันทำออกมาเป็นความมันมีธรรมวิจัยของสัมปชัญญะของจิตใต้สำนึกทำงานไปทั้งหมดคุณไม่ได้ทำงานด้วยสติตอนนั้นมันเร็วเกินกว่าที่คุณจะรู้สึกไม่ใช่อาการจะลดความอาการอะไรที่คุณรู้ตัวเคยมามีอาการที่แม้อันนี้มันเร็วเหลือเกินแล้วคุณก็ช่วยตัวเองอย่างปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บไอ้สิ่งเหล่านั้นนะคุณตั้งหลักที่ไหนตั้งสติที่ไหนสติสัพพัญญะบางทีมันยังช้ากว่าธรรมวิจัยทั้งเยอะรู้สึก ม่ใช่อาการจะลดความอาการอะไรที่คุณรู้ตัวเคยมามีอาการที่ไหนอันนี้มันเร็วเหลือเกินแล้วคุณก็ช่วยตัวเองอย่างปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บไอ้สิ่งเหล่านั้นนะคุณตั้งหลักที่ไหนตั้งสติที่ไหนสติสัพพัญญะบางทีนี่มันยังช้ากว่าธรรมวิจัยทั้งเยอะธรรมวิจัยที่จะวิเคราะห์ให้ตัวเองนะเพราะรับแล้วก็ตัดสินแล้วก็ตัวเองทำไปตอนนั้นนะมันทำอยู่ในตัวเพราะธรรมวิจัยนี่ไม่ได้หมายความว่าตัวที่จะเป็นสติบางทีมันไม่สติแล้วมันธรรมวิจัยทำเพราะตัวกำลังของจิตภายในจิตใต้สำนึกมันวิจัยคุณแล้วมันก็เลือกเฟ้นว่าอะไรจะดีกว่านะมันก็ตัดสินแล้วมันก็ทำมาอย่างนั้นทุกคนก็ทำไปตามความสามารถของตัวเองมีวิจัยได้ดีแค่ไหนมันก็วิจัยแล้วมันก็ทำออกมาผลออกมาอย่างนี้คิดว่าทุกคนคงจะมีประสบการณ์ในสภาพที่เราเจออะไรที่เร็วๆจนกระทั่งเราสติมันตามไม่ทันหรอกแต่ว่ามันมีธรรมวิจัยแล้วมันก็ตัดสินเลือกเฟ้นให้เราทำอย่างงนอย่างงี้อย่างงี้งนเมื่อเวลาเรามือจะจับไฟมือเราจะต้องไอ้นนท์ไอ้นี่แล้วมันชักออกชักเข้ามันไปอย่างงนอย่างงี้อะไรเนี่ยมันทำของตัวเองตามความรู้ตามธรรมวิจัยจิตภายในมันจัดแจงปรุ๊ดไม่ทันหรอกคุณบอกว่าสติของคุณสติของคุณไม่ทันหรอกที่จริงพูดอย่างงี้คงจะนึกออกกันนะใครจะมีประสบการณ์มากน้อยก็ตามจะรู้เลยจะรู้สึกว่าเออบางคนก็มีเล็กๆน้อยๆบางคนก็อาจจะมีเรื่องใหญ่ๆที่ประสบแบบนี้มีมาทุกคนเชื่อแน่ว่ามีมาทุกคนมีอายุ20 10ปี20ปีขึ้นมาแล้วมีทุกคนอาการหรือว่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆมันจะรู้สึกยังไม่เรียกว่าสัญชาติใช่คุณเอาคำนี้ออกมาใช้ดีมันเหมือนสัญชาติญาณนั่นแหละมันมีในตัวแล้วมันเรียกมันเลือกเฟ้นอยู่ในตัวของมันเองแล้วมันจัดแจงของมันเองมันต้องเลือกเอาว่าอะไรดีกว่ามันก็ต้องทำใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วออกมาได้งั้นน่ะตามภูมิตามจริงที่มันสามารถเป็นไปได้นะเป็นตัวธรรมวิจัยของบุคคลเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ฝึกมีสติมันก็ยิ่งตัวสติมันก็ยิ่งจะเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นตัวสติจะเข้าไปตามจะจัดแจงยังไงเนี่ยสติเราจะรู้ว่าสตินี่มันยิ่งลึกนะคนยิ่งมีสติดีอะไรจะหนักจะหนาจะเร็วจะบีบคั้นอะไรเท่าไหร่ก็จะสติจะไม่ค่อยตกง่ายๆนะสติจะไม่ค่อยตกนะอย่างผมเองเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งเคยสงสัยตัวเองคือเข้าทรงเนี่ยไม่เคยหมดสติแม้แต่เข้าทรงรู้ตัวเองหมดเลยจะทำอะไรอะไรแค่ไหนรู้แต่ว่าเรื่องนิดสติมีนิดแต่กำหนดรู้จำได้นะพยายามจะไม่ให้จำพยายามจะไม่ให้รู้ตัวให้ทำไปตามเคยเข้าทรงเนี่ยหลายครั้งหลายคราวพยายามคือเห็นคนอื่นเขาทำโดยไม่มีสติแล้วเขาทำอะไรอะไรบ้าๆบินๆได้ไอ้เราก็อยากจะทำแบบบ้าๆบินๆเหมือนอย่างเขาเหมือนกันทำอะไรๆไปเถอะแล้วมันไม่กลัวใช่ไหมเวลาเราไม่มีสติมันไม่กลัวมันทำอะไรไปตามจิตใต้สำนึกเลยมันทำไปเลยเราก็คิดว่าเรามีจิตใต้สำนึกอะไรแค่ไหนก็คอยมันเป็นพยายามก็ทำไม่เคยหมดสตินะนี่รู้ว่าสตินี่มันเป็นตัวที่สำคัญมากมันจะครองสติอยู่แม้กระทั่งจะมีเหตุการณ์สภาพอะไรอะไรสามารถก็ยังสามารถที่จะเอาตัวนี้เป็นตัวคุมตัวใช้ตัวเองได้นะมันจะมีสติตกมากที่สุดอีกอันนึงก็คือคนนอนหลับอันนี้เราเคยมาแต่น้อยแต่ไหนเป็นคนเป็นสัตว์เมื่อเวลาเราหลับเนี่ยคือเราปล่อยตนพระพุทธเจ้าจึงพยายามให้มาฝึกตนให้มีการตั้งสติแม้ในการนอนการหลับเราก็จะมีสติเข้าไปควบคุมแม้การนอนจะรู้สึกตัวรู้สึกว่าเราเหมือนกับยังไม่หลับเรารู้สึกได้อยู่เสมอการหลับนั้นเป็นแต่เพียงการตัดทวาร5เท่านั้นแหละการหลับเนี่ยเป็นการตัดทวาร5แล้วก็ไปอยู่ข้างในถ้าสามารถมีสติก็จะเห็นเลยว่าเราควบคุมความใสว่างโปร่งจะมีความนึกคิดจะมีความอะไรอะไรเราจะรู้อยู่ตลอดเวลาแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งแต่ถ้าเผื่อว่าสติตกก็จะไม่ค่อยแจ่มแจ้งจนกระทั่งสุดท้ายเป็นฝันเนี่ยก็หมายความว่าตัวไอ้กิเลสตัวอุปทานตัวอะไรต่ออะไรภายในขึ้นมามีบทบาทมากกว่าที่เรามีปัจจุบันธรรมที่มีสติควบคุมแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวสภาพที่สติระหว่างสติกับตัว กิเลสหรือว่าตัวเคยเป็นเคยชินอุปทานเข้ามาดึงเอาไปสติหลุดอุปทานก็ไปทำงานหรือจิตใต้สำนึกตัดระหว่างจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกติดตัดไปแล้วจิตใต้สำนึกก็เอาไปทำงานถ้าจิตใต้สำนึกของเรามีส่วนอกุศลมากมันก็เอาไปทำงานเป็นอกุศลซะเยอะถ้าจิตใต้สำนึกของเราก็ได้ปฏิบัติดีหรือเรียกว่าสัญชาตญาณไปมีตัวสัญชาตญาณตัวจิตใต้สำนึกเนี่ยได้สำรอกหรือว่าเราได้ล้างได้ทำมีพื้นฐานดีมากมันก็ไปมีเรื่องมีราวดีมากอยู่ข้างใต้อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าเบอร์สติยังเข้าไปลึกเท่าใดสามารถมีสติได้ลึกเท่าใดก็สามารถที่จะไปรับรู้จิตใต้สำนึกได้มากเท่านั้นรู้สัญชาตญาณของตนเองได้มากเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งยากไม่ใช่เล่นๆผมเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไประลึกกำกับจิตใต้สำนึกหรือว่าจิตภายในให้ได้ตลอดเวลาเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นเอกแม้ท่านจะพักผ่อนอย่างสูงสุดท่านก็ควบคุมหมดทำงานทำการสอนเทวดาเนี่ยมันก็ควบคุมแล้วไม่ใช่สติสัมปชัญญะจะไปสอนก็ไม่ได้ควบคุมเลยจิตตัวเองมีกำหนดรู้กำหนดเรียนกำหนดเป็นไปแต่ผมก็มีของผมได้ขนาดนึงว่าเราจะต้องให้จิตของเรานี่มันสอนจิตตนมันปรับปรุงจิตตนแม้แต่นอนหลับนี่ก็ให้จิตมันต้องปรับปรุงอยู่เสมอนี่เรียกว่าสอนเทวดาเหมือนกันแต่ก็สู้อำนาจใต้สำนึกที่บางทีมันก็ยังมีเศษเหลือของจิตของเราข้างในที่เรียกว่ามันยังเกินแรงของเรานะเรายังไม่สามารถสู้บางทีมันมีตัวเสพตัวติดตัวเคยอะไรของมันนี่มันยังทำงานอยู่ตัวเสพตัวติดตัวเคยเพราะจะเห็นโทษของตัวเสพตัวติดตัวเคยเนี่ยจะเห็นโทษมันมากที่สุดเลยสำหรับพระอริยเจ้าชั้นสูงเนี่ยจะเห็นโทษตัวมันเสพมันติดมันเคยมันดึงแล้วมันก็เป็นอาหารสั่งสมทุกขณะทุกเวลามันจะสั่งสมหรือมันสั่งสมไม่รู้ละคุณลมหายใจเข้าทีนึงมันก็สั่งสมลมหายใจออกทีนึงมันก็สั่งสมนิดนึงมันก็สั่งสมสำหรับที่มันเกิดจริงมีจริงใครทำอะไรให้มันจริงมันก็เกิดจริงเราถึงจะเห็นเราถึงจะเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดแต่กรรมเพราะกรรมอันละเอียดแม้นิดแม้น้อยนี่สั่งสมความเสพรีเนี่ยคุณสั่งสมความเสพรีแล้วมันก็มีจริงๆนะมันมีใครทำให้คุณนะไม่มีใครทำให้คุณนะคุณทำให้คุณเองสั่งสมความรีสั่งสมความตื่นสั่งสมความเคยแม้แต่เคยมือเคยไม้เคยให้มันก้าวให้มันย่างอย่างง่วนอย่างนี้ทำอะไรให้มันเคยแม้แต่กระพริบตาแม้แต่กระดิกหูแม้แต่ทำงอทำกระดิกตัวเนื้อตัวกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจุดใดก็ตามเป็นอันธรรมทั้งนั้นน่ะเคยทุกตัวเลยแล้วคุณจะรู้สึกซาบซึ้งแล้วจะรู้สึกความประมาทน้อยลงทุกทีแล้วว่าเอ้ยเราจะประมาทนี่เราเสพอกุศลกรรมอกุศลกรรมแม้น้อยตั้งแต่ภายในใจเราคิดใจเราก็เสพใจเราก็ทำให้กับตนนะอารมณ์ของจิตเราก็ทำอารมณ์อารมณ์นี้อารมณ์เคยแล้วเราก็พอใจทำแต่เรารู้แล้วด้วยปัญญาแล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่มันสั่งสมนะเรามันมากเลยนะอันนี้มันมาถอดถอนมาเปลี่ยนนะถ้าเราเองเรารู้ตัวเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวเราจะประมาทนะมันก็ทำให้เราพยายามปรับพยายามแก้กลับเสมอแต่ถ้าพบว่าเราไม่รู้แล้วเราไม่ทราบซึ่งในกรรมนะแล้วก็เออช่างมันเถอะช่างมันเถอะก็มาเกิดความประมาทอยู่เรื่อยช่างมันเถอะแต่แท้จริงเราให้อาหารแก่มันเราทำความคุ้นเคยเสพคุ้นให้มันจริงๆแล้วเสพคุ้นมันก็เหมือนเติมกระป๋องอมสินน่ะแล้วมันก็ได้นิดได้หน่อยจะเห็นได้ว่าแม้แต่มโนกรรมคุณจะละเอียดแม้แต่มโนกรรมว่ายาใช่นะไอ้พมโนกรรมนี่แหละคุณยิ่งจะเห็นความสำคัญว่าจิตปัญญาเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเพราะมโนกรรมทีเดียวเพราะมโนกรรมทีเดียวมันจะรู้เลยว่าเราจะมีอำนาจเจโตวสิปโตต่อมโนกรรมหรือไม่เราจะสู้ไม่ได้สู้อะไรอื่นสู้มโนกรรมนี่แหละเพราะงั้นจะสามารถควบคุมกายสามารถจะควบคุมวจีจะเห็นชัดเลยมโนเป็นเอกแม้แต่จิตของเราเองเรายังสู้จิตของเราเองไม่ได้เ อารมณ์ต้องการเสพอารมณ์ต้องการทำต้องให้แก่มันแพ้มันเจโตวสิปัตโตไม่แข็งแรงจริงๆเลยคุณจะรู้เลยปฏิบัติไปเถอะแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหไอ้จิตนี่เป็นเอกจิตนี่เป็นตัวสำคัญจริงๆจิตนี่เป็นประธานสิ่งทั้งปวงเพราะเราจะต้องฝึกเจโตวสิปัตโตให้แข็งแรงแก้วกล้าเพราะเราจะต้องมีสติให้ตื่นเต็มแล้วถ้าสติตื่นเต็มและแข็งแรงไม่เป็นธาตุจิตใต้สำนึกถ้าจิตใต้สำนึกแล้วมันดึงเอาไปเป็นดึงเอาไปเป็นเรื่อยเลยยิ่งเข้าไปสู่ภวังค์เข้าไปสู่ภพแล้วจิตใต้สำนึกมันเอาไปกินเอาไปกินง่ายจะรู้สึกว่าเราอ่อนแอจะรู้สึกว่าเราเองไม่มีฤทธิ์แรงที่จะสู้จิตเท่าเวลาตื่นเต็มถ้าตื่นเต็มแล้วกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีจิตก็โปร่งจะรู้สึกว่ามโนกรรมก็โปร่งใสมีฤทธิ์มีแรงสติสามารถควบคุมได้มากวิจัยได้เร็ววิจัยได้แรงเป็นอย่างนั้นจริงๆซับซ้อนนะผมว่าจริงๆเนี่ยเป็นของผมรู้ผมก็ผมเห็นนะพูดไปคุณพยายามระลึกตามคุณมีของคุณคุณก็เทียบเคียงไปตามคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคุณนั่นแหละเป็นผู้ที่จะรู้ของคุณเองผมว่าผมก็ผ่านผมก็ฝึกหัดผมก็อบรมผมก็กระทำที่หยิบออกมาพูดนี่หยิบภาษาความละเอียดหยิบภาษาจิตภาษาใจพูดตามภาษาไทยที่ผมว่าผมจะไม่ได้ใช้ภาษาไทยยากๆอะไรใช้ภาษาไทยง่ายๆสู่พวกคุณฟังซึ่งเชื่อว่าพวกคุณฟังภาษาที่พูดไปตลอดเวลาเนี่ยออกทุกคำแต่ทีนี้คุณจะมีปัญญากรองเอาความหมายของมันได้แค่ใดเท่านั้นเองถ้าคุณกรองเอาได้มากได้น้อยคุณก็รู้คุณเองว่าคุณได้มากได้น้อยตามภูมิของแต่ละบุคคลนะเพราะการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมาตามหลักต่างๆอริยวัสสูตรนี่แสนชัดเจนนะเราสามารถละองค์5เราสามารถควบคุมองค์6ประกอบท่านเรียกว่าประกอบก็คือควบคุมแล้วก็สามารถประกอบทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจประกอบให้มันเป็นส่วนที่ดีมากน้อยสันโดษละหน่ายคลายก็ประกอบให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะเราก็จะสัมผัสสัมพันธ์แล้วเรามาที่จิตองค์เรื่องที่3ถึงสามารถเป็นผู้รู้จิตอย่างเอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมาก็หลังเอกหรือแม้แต่อยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ควบคุมแต่ทวารใจเป็นเอกแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีอิริยาบถสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายมันต้องควบคุมทั้ง5ทั้ง6ทวารซึ่งมันก็มากขึ้นเพราะงั้นถ้าใครไม่แววไวไม่มีมุทุภูเตช่ำชองไปฝึกหัดแต่มุทุภูเตจิตช่ำชองแต่แววไวหรือว่าสามารถรู้แต่ไอตอนช้าๆเอาแต่จิตทวารจิตแบบฤาษีเอาแต่สภาพอยู่นิ่งๆมันก็คล่องแคล่วแต่อยู่นิ่งๆแต่ถ้าเผื่อว่าเรามาสัมผัสทั้งทวาร6มันก็คล่องแคล่วด้วยทวารอีกทวารทั้ง5ด้วยมันจะคล่องแคล่วไม่ใช่ปากพูดมันจะได้ฝึกปรือมันรู้มันจะชำนาญขึ้นจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็ได้ปฏิบัติอย่างแกล้วกล้าแววไวคล่องแคล่วเป็นการงานทุกทวารมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจริงๆเลยไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะฉะนั้นเราจึงจะมีตัวพักพิงด้วยมีที่พักพิง4เป็นข้อที่4ของอริยวัสสะอริยวัสสะนี่ก็คือการสร้างเจโตวสิปัตโตวัสสะเนี่ยคืออำนาจวัสสะวสีอำนาจที่มีความสามารถชำนาญแคล่วคล่องมากขึ้นเขาเรียกวัสสะวสีวสีคือความชำนาญแคล่วคล่องก็คือสร้างอำนาจพฤติกรรมทางปฏิบัติธรรมนี่แหละโดยเฉพาะทางจิตจิตมันจะมีความเป็นอริยะมากขึ้นอริยะก็คือผู้ทั้งฌานฉลาดแข็งแรงก็สร้างจิตมีเจโตวสะก็คือวสะนี่แหละวสะวสิปัตโตคือเข้าถึงความเป็นวสะวสิวสะวสิวสิบวกปัตตะเข้าถึงนี่ก็เป็นวสิปัตโตอำนาจจิตเจโตวสิปัตโตมีอำนาจทางจิตสูงทั้งภายนอกภายในสัมผัสแล้วจะมีที่พักพิง4พิจารณาแล้วเสพคุณธรรมวิจัยนี่คือตัวพิจารณาก็คือธรรมวิจัยมันตัวธรรมวิจัยภาษาเราเรียกว่าธรรมวิจัยแต่ตัวจิตของเราเนี่ยมันพิจารณาเร็วไวเลือกเฟ้นพิจารณาแล้วอาศัย เสวยบอกแล้วว่าแนะนำให้ฟังว่าเสวยอย่างหนึ่งนั้นหมายความว่าเราเสพด้วยกิเลสเสวยอีกอย่างหนึ่งนั้นมันต้องเสวยหรือมันต้องอยู่สวยะสวะนี่แปลว่าตนสวะเนี่ยแปลว่าตนสวะอาสวะเนี่ยสวะนี่แปลว่าตนแปลว่าฐานแปลว่าตนแปลว่าที่อยู่อย่างนั้นมันต้องอยู่เพราะว่าเรายังมีรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยเราต้องอยู่เรายังไม่สูญสิ้นยังไม่ดับเป็นนิพพานสลายอนุปาสิเทสนิพพานธาตุเรายังไม่สลายมันต้องมีอยู่แม้คุณเป็นพระอรหันต์แล้วสัพปาทิเสสะก็ยังเหลืออุปาทิทั้ง5ยังเหลือรูปนามขันธ์5คุณต้องอาศัยเพราะฉะนั้นถ้าอาศัย1อาศัยเสพคำว่าเสพนี่มันได้ทั้ง2ในเมื่อกามานะมานะไปในทางอุสาหะทางเจริญกามานะที่มันเป็นแรงกิเลสเพราะฉะนั้นเสพก็มีเสพกิเลสอย่างหนึ่งสิ้นความเสพของผมนี่หมายถึงเสพสิ้นความยังให้กิเลสได้ดื่มแต่ถ้าสิ้นกิเลสดื่มแล้วก็คือต้องอาศัยเพราะฉะนั้นเสวยะนี่ก็คืออาศัยเสวยะอาศัยเพราะฉะนั้นจะอาศัยทุกคนจะอาศัยต้องพิจารณาแล้วเสพหรือพิจารณาแล้วจึงพักพิงอาศัยในยาหนึ่งมันมีกิเลสเนี่ยดูดดื่มมันมีกิเลสเสพเพราะฉะนั้นเราจะหมดความเสพหมดความดูดดื่มหมดความเสพสมใจเราตั้งใจเราตั้งแล้วเราก็ได้สมใจเราแล้วก็เสพเราต้องการอะไรเราก็ทำงี้แล้วแหมอร่อยของเรามันเป็นอัสสาทะแต่อีกอันนึงเนี่ยมันมีความหมายว่าอาศัยอยู่พิจารณาแล้วอาศัยพิจารณาแล้วพักพิงพิจารณาแล้วเสวยหรือเสพพิจารณาแล้วจึงทรงอยู่ในสภาพนั้นเพราะฉะนั้นเราพิจารณาเรารู้ว่าเราสมควรเหมาะควรแล้วนะเราทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วเราจะมีปัญญารู้อัตสาทะรสโลกิยรสอัตสาทะรสนิยมที่เป็นโลกีหรือเป็นส่วนแห่งตัณหาไม่ว่าจะเป็นตัณหาทางกามหรือตัณหาทางภพนะเราจะรู้ว่ามันหมดแล้วก็เป็นรู้ว่าโอ้หมดกามาสวะไม่มีเศษอาสวะรู้ภพก็หมดภวาสวะเพราะเรามีวิชชาพ้นอวิชชาสวะเราพ้นอวิชชาสวะจริงๆเราจึงจะรู้ว่านี่มันหมดกามาสวะหรือเปล่านี่หมดภวาสวะหรือเปล่าถ้ายังเหลืออยู่เราก็จะรู้ว่านี่ยังมีอาสวะอันนี้ก็ต้องรู้เองโดยตนตัวเรามันหลงได้ง่ายละเอียดละออแล้วเราจะรู้ว่าโอ้ถ้าเผื่อว่าเราเสพแล้วมันก็จะรู้ว่าตอนนี้เราเสพถ้าแม้ว่าเราไม่รู้ว่ามันเสพแต่มันจะสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมากขนาดหนึ่งตามภูมิของเราจะรู้ไอ้ยานี่มันมีสภาพแล้วเราก็จะไม่ประมาทเราก็จะลดลงอีกลดลงอีกลดลงอีกจิตของเราก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกไปเรื่อยๆกว่าจะซอยเล็กละเอียดกว่าจะหมดจริงๆนี่ไม่ใช่ง่ายๆนี่ภาษาพูดไม่รู้จะทำยังไงนะก็พูดได้แค่นี้แต่ไปฝึกเถอะถ้าเราภาคเพียรอยู่เราจะรู้ด้วยปัญญาของเราจะแหลมลึกเองแยบคายเองแล้วเราจะเข้าใจสภาพพวกนี้เพราะอันแรกที่ท่านบอกว่าพิจารณาแล้วเสพปฏิเสวนะนี่ปฏิเสวติเนี่ยปฏิเสวนะหรือปฏิเสวติหมายความว่าเราจะพิจารณาจริงๆแล้วให้พักพิงทีนี้จะพักพิงนี่คุณจะรู้เลยจิตของคุณนั่นน่ะจะเป็นตัวเลือกว่าอันนี้เราเสพสมหรือไม่เสพสมคุณต้องรู้ด้วยตนปัจจตังเสพสมหรือไม่เสพสมคุณจะรู้เลยว่าเอ๊ะสมมติว่าเราเองเราไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่หรอกที่จริงนะเราอยู่เฉยๆดีกว่าแล้วก็พักแล้วคุณก็พิจารณาใช่มั้ยคุณพิจารณาคุณจะตัดสินว่าเราอยู่เฉยๆดีกว่าแล้วก็พักอยู่เฉยๆทั้งๆที่คุณเองคุณจะรู้ของคุณเองแล้วว่าเอ๊ะเราก็ไม่เมื่อยอะไรนี่กายกรรมวจีกรรมอันใดดีกว่านี้ยังมีอีกเอ๊ะเราควรไปทำกายกรรมวจีกรรมดีกว่านั่งอยู่เฉยๆคุณก็เสพความเฉยๆคุณก็จะชินความเฉยๆคุณก็จะพอกพูนความเฉยๆจำนวนความเฉยๆที่คุณต้องการสมมติแต่ก่อนนี่6หน่วย คุณต้องการ6หน่วยพอคุณเพิ่มมันอีกไปอีกหน่อยมันก็ค่อย6กับนิดนึง6กับ2หน่วย6กับจุด2 6กับจุด3 6กับจุด4 6ถึง 6.10 คุณก็จะเพิ่มเป็นตอนนี้มันชักจะถ้าได้7หน่วยถึงจะพอดีถ้าไม่ถึง7หน่วยการหยุดไม่ถึง7หน่วยเราก็รู้สึกเราจะพร่องไปมันก็จะเติมอย่างนี้เรื่อยไปอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นคนอยากหยุดเพิ่มขึ้นมาอีกหน่วยนึงแล้วทำอย่างนี้ไปอีกเดี๋ยวก็8หน่วยเดี๋ยวก็9หน่วยแล้วก็10หน่วยก็เต็มไปด้วยความอยากหยุดนี่ถึง9หน่วย10หน่วยก็กลายเป็นคนแบบฤาษีเฉยชาโกสะกุสีตะโกสัจฉะเฉยเนื่อยช้าไม่แคล้วคล่องไม่อยากจะทำอะไรอยู่เฉยๆได้ก็สบายนะเราไม่สงสัยนะว่าการอยู่เฉยๆนี่มันไม่มีอะไรน้อยก็มันชัดๆอยู่แล้วมันสอดคล้องกันอยู่แล้วอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรแม้ไม่คิดไม่พูดมันก็ไม่มีอะไรก็จริงอ่ะเราไม่เห็นคานแย้งตรงไหนนี่แต่ว่าคนเราเนี่ยมันควรจะมีคุณภาพมันควรจะมีคุณค่าทางกายกรรมทำอะไรแค่เอาคล่องว่องไวเมื่อมันเมื่อยเราก็พักกลับคืนมาได้พูดก็เมื่อยก็พักกลับคืนมาได้กายกรรมทำเมื่อยก็พักกลับคืนมาได้และยิ่งจะได้มากขึ้นด้วยได้มากขึ้นด้วยเหมือนนักวิ่งคุณออกกำลังกายคุณทำงานทางกายก็ช่ำชองชำนาญก็ได้มากขึ้นแล้วก็พักเมื่อยแล้วก็ทำได้ก็ได้ยิ่งไปทำอีกก็ได้มากขึ้นเหมือนนักวิ่งวันนี้วิ่งได้เท่านี้วัดวิ่งได้10กิโลพอเราไปวิ่งซักซ้อมอีกเราจะวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วเราจะวิ่งได้15กิโลวิ่งชอซ้อมซ้ำซ้อมเราก็จะได้แข็งแรงยิ่งขึ้นได้มากกว่า15กิโลได้เร็วกว่าที่เคยวิ่งมันยิ่งซ้อมมันก็ยิ่งวิ่งเร็วก็ยิ่งวิ่งได้ทนวิ่งได้มากขึ้นชั้นเดียวกันก็ซักซ้อมกายกรรมการงานกับซักซ้อมวจีกรรมมันเป็นคุณภาพที่ได้คุณภาพเพิ่มขึ้นนอกจากคุณภาพแล้วเราเองเราก็สามารถที่จะมีจิตตรวจอ่านมีสติแยบคายที่จะรับรู้มันเร็วขึ้นมันก็รับเร็วตามพอเราฝึกเนี่ยเรามีบทสติปัฏฐาน4เราก็จะเร็วขึ้นทำได้ขึ้นสอดซ้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงจะไม่กลายเป็นผู้ที่จะรู้เพราะช้าจึงจะรู้ถ้าช้าจึงจะรู้ถ้ามันเร็วขึ้นไปมันไม่ทันแล้วก็แสดงว่าสติความแววไวมุทุนี่ตัวมุทุนี่ตัวความแววไวตัวความที่จะสามารถละเอียดแยบคายมุทุนี่อ่อนละเอียดผมแปลว่าอ่อนละเอียดคือมันเล็กละเอียดมันอ่อนละเอียดมันแยบคายมันสามารถไม่รู้จะอธิบายเป็นตัวภาษาอะไรมันก็ยิ่งช้ายิ่งเฉื่อยถ้ายิ่งไปเอาแบบช้าถึงจะเห็นช้าถึงจะทันสติก็ลดมุทุก็ลดมุทุตัวนี้มุทุพูดเนี่ยก็ลดแต่ถ้าเผื่อว่าซักซ้อมเร็วมุทุพูเตก็เร็วตัววิญญาณมุทุนี่ก็เร็วตามสติก็ยิ่งตั้งมั่นสติก็ยิ่งแข็งแรงยิ่งฉับไวตัวมุทุธาตุนี่ก็ยิ่งเร็วยิ่งไวสามารถที่จะรู้ได้เร็วแข็งแรงขึ้นนะเพราะการได้ฝึกได้กระทำจริงเพราะเรามาทำงานทำการมีกายกรรมมีวจีกรรมเราพักได้มันเมื่อยก็พักได้และพร้อมกันนั้นเราได้ฝึกจิตที่เกิดมุทุภูติเกิดฌานลืมตาเกิดจิตจะเป็นฌานสามารถมีสติแววไวมีมุทุภูเตแววไวเหมาะแก่การงานเพราะฉะนั้นแกทำการงานทางกายทางวจีก็เหมาะยิ่งขึ้นได้ปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นแล้วการงานเราก็ได้แคล้วคล่องยิ่งขึ้นด้วยเป็นประสิทธิภาพทั้งสองส่วนเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยประโยชน์ท่านในโลกเราสร้างแล้วยิ่งละกิเลสเราสร้างแล้วเราเอาไปไหนเรากินเราอยู่ก็เท่านั้นเองนอกนั้นมีแต่เหลือการสร้างสรรค์ก็เอาไปให้แก่โลกเขาเท่านั้นเองโลกเขาก็ได้ก็ยิ่งแค่วคล่องว่องไวไม่เฉยไม่ชาไม่ตกภพไม่กลายเป็นคนซึมเสื่องมรือถือเข้าไปก็ยิ่งกลายเป็นคนเงื่องในหมู่เราได้สังเกตแต่ผู้ใดที่มีจริตไปในทางภพไปในทางภวะตัณหาก็จะค่อยๆสั่งสมแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปค่อยๆหลบค่อยๆหลีก็เคยเลี่ยงก็คอยอะไรต่ออะไรไปแต่ถ้าผู้ใดมีตัวเชื้อเดิมอยู่ว่าไวๆเหมือนกันนะมันก็ยังไม่จนกว่าจะเคยชินจนกว่าจะสั่งสมจนกว่าจะกลายเป็นเสื่อเสื่องไปเลยทีนี้ก็มันยินดีนะจิตมันทำเพราะยินดีมันเห็นว่าดีมันเป็นทิฏฐิ มันเห็นว่าดีนะมันจึงทำเพราะฉะนั้นถ้าแปลว่าเห็นว่าไม่ดีเราก็แก้กลับทีนี้เราแก้กลับก็ยังต้องแก้ถ้าใครเกิดมีรากฐานมีฐานเป็นอย่างนั้นต้องแก้นานแก้นานนะเป็นวาสนาเป็นบารมีเป็นนิสัยแก้กว่าจะแค่คล่องว่องไวนอกแค่คล่องว่องไวแล้วกว่าจะมาสัมผัสเร็วกว่าจะมีมุทุภูเตเป็นฌานลืมตาเป็นฌานที่สัมผัสได้เร็วรู้เท่าทันทำการงานก็ทันก็ต้องไปอีกนานทีเดียวกว่าจะสัมผัสแล้วก็รู้เท่าทันกว่าจะเร็วกว่าจะแก้ไขได้แววไวปราดเปรียวก็ต้องนานอีกเพราะแล้วแต่ว่าใครจะทำซักซ้อมไปในทิศไหนทางไหนถ้าซักซ้อมไปในทิศพักก็จะกลายเป็นเฉยลงไปถ้าซักซ้อมมาในทางทิศที่เคลื่อนไหวฉับไปมันก็จะเป็นเข้าทางสติปัฏฐาน4เข้ามรรคองค์8โพธิปักขิยธรรมสายพระพุทธเจ้าตรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นโลกุตระโดยไม่ต้องทำเจโตสมถะจึงมีได้บุคคลนี้ท่านแบ่งเลยคนที่ทำเจโตสมถะแล้วไม่สามารถอยู่เหนือโลกได้แต่แบบฤาษีถ้าไม่นั่งอยู่เฉยๆก็ไม่มีทางที่จะระงับกิเลสกดข่มกิเลสได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ากิเลสที่ใต้จิตบึ้งก้นบึ้งจิตเองนี่จะไม่มีจิตสติชำแรกลงไปที่ผมเรียกไอ้พยัญชนะอีก2ตัวที่บอกว่าชีระนุปาธิกับชีวะนุปาธิเป็นอุปาธิแห่งความมีชีวิตกับความเสื่อมซึ่งใต้จิตที่เราจะชำแรกลงไปมันมีบทบาทอยู่แต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้มันจิตใต้สำนึกอย่างนั้นไม่ใช่เล่นๆ เลยนะผมก็ไม่รู้จะไปชักอะไรก็ใช้แต่ภาษาแต่จนกว่าคุณจะรู้ตัวแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงนะแล้วเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงถ้าเราไม่รู้เราก็นึกว่ามันไม่มีแล้วเราก็ไม่ได้แก้ไขปรับปรุงมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะในพักพิงสี่เนี่ยพิจารณาแล้วเสพเราจะตัดสินได้เพราะปัญญามีญาณทัศนวิเศษของเราจริงๆจะตัดสินได้ว่าเราพิจารณาแล้วเสพแบบกิเลสหรือว่าพิจารณาแล้วเราฝืนไว้ได้กำไรตามใจขาดทุนอันนี้ดีเราก็ได้ฝืนไว้แต่ฝืนได้เรารู้เลยว่าเราฝืนเนี่ยมันคือฝืนใจไม่ใช่ฝืนอื่นเราฝืนใจเราถ้าตามใจเราเราก็เสพเพราะฉะนั้นตามใจเราไปพอฝืนแล้วมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าเราฝืนมานี่แหละเราคล่องขึ้นแล้วเราจะรู้สึกเราจะรู้เลยว่าอ๋อบทบาทที่เราฝืนเนี่ยมันกลายเป็นคนตื่นไม่ใช่กลายเป็นคนหลับกลายเป็นคนรู้แล้วรู้ละเอียดขึ้นไม่ใช่เป็นการรู้ตื่นจะรู้ละเอียดขึ้นรู้ละเอียดขึ้นรู้ละเอียดขึ้นเพราะเราก็จะรู้ว่าเราจะพิจารณาอย่างไรเราจึงจะพักพิงเราจะพิจารณาเอาอย่างไรเราจึงจะเสพเพราะฉะนั้นอันต่อไปจนถึงตราภาษาไว้เลยว่าพิจารณาแล้วอดกลั้นจงหัดอดกลั้นอย่าตามใจอันนี้แหละคือฝืนใจฝืนไว้ได้กำไรตามใจขาดทุนตัวนี้แหละพิจารณาแล้วอดกลั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าพิจารณาแล้วหัดอดกลั้นหดฝืนอดกลั้นหรือฝืนอธิวาเสติอธิวาสนาเนี่ยอธิวาเสติพิจารณาแล้วก็ฝืนไว้อดกลั้นไว้นะมันจึงจะสามารถขัดเกลาได้พอขัดเกลาได้เรื่อยๆดึงเราฝืนไว้ตอนแรกอาจจะยากหน่อยแล้วก็เราก็ฝึกไปอีกพิจารณาแล้วจึงบรรเทาสั่งสมทีนี้คุณทำบรรเทาพักพิงไปเรื่อยๆมันสั่งสมลงภาวนาเองใช่ไหมมันสั่งสมลงไปภาวนาเองครบรอบเมื่อไหร่มันเต็มเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องเป็นปัญหานี่คุณครบรอบเต็มเมื่อไหร่เต็มภาวะแล้วเต็มสภาวะเต็มผลแล้วไม่เป็นไรขอให้มันเต็มเหอะมันไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพอมาอันหลังปัจเจกสัจปัจเจกสัจจะบรรเทาคุณจะเกิดปัจจะสัจเจกบรรเทาอันนี้คุณจะบรรเทาแม้แต่ว่ามันจะเกิดปัญหาเกิดธาตุรู้และรู้มันวิจิกิจฉามันไม่ค่อยกระจ่างมันยังสงสัยในเรื่องอะไรต่ออะไรแม้แต่กิเลสส่วนย่อยส่วนที่คุณเองคุณทำอยู่ทุกเรื่องทุกตัวทุกเรื่องทุกตัวทุกเรื่องทุกตัวจะเป็นปัญหาโลกไม่แตกก็ตามจนถึงปัญหาที่เขาถามกันโลกแตกเดวุฒิจารย์ท่านบอกว่าแม้แต่ปัญหาโลกแตกอีก10ข้อที่ก็ซักมาแต่สมัยโน้นสมัยนี้ก็ยังซักกันอยู่ว่าเนี่ยไอ้โลกนี้มีหรือไม่โลกหน้ามีหรือไม่สรีระ ชีพก่อนนั้นชีพก่อนนั้นสรีระก่อนนั้น ชีพก ่อนนั้นชีพก่อนนั้นสรีระก่อนนั้นชีพก็ไม่ใช่สรีชีพก็เป็นอื่นสรีระก็เป็นอื่นหรือจะอะไรชีพอะไรนี่แม้แต่เขาแปลมาเป็นภาษาไทยนี่ก็ยังยากๆอยู่แล้วนี่นะคุณจะเข้าใจเนื้อหาสาระของมันเองเลยแม้เดี๋ยวนี้คุณปฏิบัติธรรมมาขนาดนี้แล้วนี่อย่างน้อยที่สุดโลกนี้โลกหน้านี่คุณบรรเทาบ้างไหมคุณรู้ได้ตนบ้างไหมคุณรู้ฮะบรรเทาแต่ก่อนนี้เราคิดหนักนะโอเคมันยังไงแล้วมันบรรเทาจริงๆมันปัจเจกสัจจะบรรเทามันบรรเทาที่ตนเองเนี่ยใครจะพูดยังไงเราก็ไม่กังวลเราก็ไม่สงสัยงงงวยไม่วิจิกิจฉามากมายเหมือนแต่ก่อนเพราะมันจะเกิดผลเมื่อเกิดรู้เกิดดีเกิดคุณธรรมภูมิธรรมอะไรสูงขึ้นมาแล้วปัญหาโลกแตก10ข้อนี่คุณเองคุณหมดกังวลสงสัยไม่ใช่ตัดทิ้งดื้อนะไม่ใช่โยนทิ้งดื้อแล้วแต่มันเข้าใจชักลึกขึ้นมาเรื่องโลกเรื่องชีวะเรื่องชีพเรื่องสรีระเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยจะรู้เลยแม้แต่จิตวิญญาณอะไรเนี่ยชีพนี่ก็คือจิตวิญญาณนั่นแหละสรีระนี่ก็คือร่างกายชีพสรีระโลกชีพสรีระโลกซึ่งย้อนไปย้อนมาอยู่ใน10คำถามเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาไปค้นหาที่ใดละพึ่งตนได้ที่เราจะมีเกิดสัจปัจเจกสัจจะบรรเทาปัจเจกก็คือตัวเราเองเราจะรู้สึกบรรเทาในความสงสัยจะเห็นสัจจะจะเกิดสัจจะจะเกิดความจริงรู้ความจริงเข้าไปแม้มันอธิบายให้ใครฟังก็ไม่ได้ผมเองก็ยังไม่เก่งที่จะอธิบายได้ภาษามากกว่านี้แต่ผมไม่มีปัญหาเลยในปัญหา10ข้อเนี่ยผมเองผมไม่สงสัยผมไม่ลำบากอะผมไม่ต้องไปนั่งค้นนั่งคว้าผมรู้แต่ว่าผมทำงานไปโลกนี้โลกหน้าอะไรผมเอามาพูดให้คุณฟังนี่แสนยากแต่ผมก็ว่าผมอธิบายให้คุณได้เข้าใจโลกนี้โลกหน้าได้จนคุณเกิดปัจจสัจเจกปัจเจกไม่ปัจจทุกทีปัจเจกสัจจะบรรเทาขึ้นมาได้เท่าไหร่แล้วแม้แต่เรื่องโลกนี้โลกหน้าพวกคุณก็เกิดปัจเจกสัจจะบรรเทาขึ้นมาทั้งหลายใช่ไหมแม้แต่คุณฟังภาษาบรรเทาไปคุณก็ไปรู้ในตนของคุณเองเป็นปัจเจกของคุณเองเป็นปัจเจกสัจจะของคุณเองคุณก็คลี่คลายแต่ก่อนนี้เราก็รู้แต่ภาษาได้รู้แต่เหตุผลที่ฟังมาเป็นสุตตะแล้วคุณก็ไปเกิดปัญญาเกิดญาณทัศนะของคุณเองเรื่อยๆเข้าใจแล้วเราก็ค่อยลดละไอ้ชีวิตก็ไม่ยึดไม่ถือมากขึ้นสรีระร่างกายก็ไม่ยึดไม่ถือมากขึ้นโลกนี้โลกหน้าก็รู้ชัดรู้เจนแล้วว่าโอ้โลกนี้โลกหน้าเราจะต่อโลกหน้าหรือไม่คุณก็จะรู้ว่าสัมปรายภพที่เป็นโลกหน้าคุณจะก็จะเกิดความศรัทธาเชื่อศรัทธาสัมปทาในโลกหน้าว่าโลกหน้ามีไม่มีคุณก็จะไม่กลายเป็นคนที่เป็นอุเฉทิฏฐิตายแล้วศูนย์และคุณก็จะไม่หลงในสัสตทิฏฐิไม่หลงในบอกว่าตายแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกคุณจะรู้ว่าเราไม่ยากอ่ะจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกนี่เราทำให้แก่ตนแม้เดี๋ยวนี้เราก็สั้นก็มาจักรวาลน้อยสั้นก็มาว่าวันนี้พรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้เราเองเรามีอะไรเหลือมากเหลือน้อยเราก็จะรู้ว่าถ้าเผื่อว่าเราทำอันนี้หมดอันนี้เราไม่มีแล้วโลกที่เราตัดออกโลกอบายแล้วตัดออกโลกกามแล้วก็ตัดออกโลกกระทำแล้วก็ตัดออกโลกแห่งการเสพเหลืออยู่ในอัตตาตัวตนที่เป็นโอปปาติกะถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วก็เหลือโลกอัตตาหรือโลกโอปปาติกะเท่านั้นไอ้โลกกามโลกไอ้กระทำ8พวกนี้คุณจะรู้เลยว่าเมื่อคุณถึงภูมิอนาคามีเมื่อไหร่แล้วคุณจะรู้เลยว่าไอ้เรื่องโลกกระทำ8นี่นะแม้ทุกวันนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ยี่เจ้ยเลยคุณไม่เท่าไรเลยคุณบอกว่าไม่เป็นปัญหาเราก็จะเอาอีกไม่เอาอีกเราไม่มีปัญหาเราจะเอาอีกเราก็เอาได้เราไม่เอาอีกเราก็ทิ้งเราไม่เสียดายไม่ย่อย่นไม่ย่อยันมันเลยคุณจะรู้คุณในขณะภูมิสกทาคามีก็จะรู้ว่าคุณไม่ง้อไม่งอนไม่ห่วงไม่หาไม่อะไรอาวรณ์ไม่ใหญ่ไม่ยิ่งอะไรขึ้นไปทุกทีถึงภูมิอนาคามีแล้วก็จะรู้เลยว่าอย่าว่าแต่โลกอบายไอ้โลกอบายเนี่ยมันของชัดอยู่แล้วไอ้โลกกามกับโลกกระทำ8ก็จะไม่ยี่ละเลยแต่เหลือภพเหลือจิตของเราเนี่ยเหลือมานะก็ดีเหลือเศษอะไรต่ออะไรที่เราติดเราลึกอยู่ที่ตัวเราเองถ้าอนาคามีแบบพุทธเลยเนี่ย ก็จะรู้เลยว่าใต้ก้นบึ้งของจิตนี่กามก็ดีโลกก็ดีสัมผัสสัมพันธ์ได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสวัตถุลาภยศของเข้าของสมบัติอะไรต่างๆนานานี่เราจะกล้าสัมผัสและเราก็จะพัฒนาช่วยเขาจะกลายถ้าสายพุทธแล้วเป็นพระอนาคามีจริงเต็มตามหลักของมรรคองค์8ปฏิบัติมาถูกสายนะจะพระอนาคามีเองนี่จะกลายเป็นคนที่สร้างสรรค์จะกลายเป็นคนที่พัฒนาโลกช่วยโลกคือจะเป็นคนที่มันจะเป็นพระอรหันต์ยิ่งเป็นพระอรหันต์ก็ผู้ที่มีโลกัมปังอนุกัมปายะเป็นคนที่อนุเคราะห์โลกเป็นคนที่พหุชนหิตายะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติถ้าเป็นพระอรหันต์ตอนนี้พระอนาคามีนี่ก็จะใกล้เคียงถ้าปฏิบัติมาถูกรอยตกล่องของพุทธเจ้าเต็มแล้วก็ยิ่งจะเป็นคนที่จะแสดงสภาพธรรมที่ชัดใช่ไหมจะเหลือของตัวเองเท่านั้นเองว่าเรามีความขี้เกียจเรามีความเหลือตัวตนไอ้ความขี้เกียจนี่แหละเราจะมีความขี้เกียจกับเราจะมีความฮึดฮัดตัวเองว่าแม้เรายังไม่เก่งหนึ่งมันไม่ขี้เกียจนะแต่มันทำไม่ได้มันไม่เก่งอย่างผมนี่นะผมมาสอนคุณนี่ถ้ามันเกิดอัตตามันก็จะเกิดว่ามันเป็นมานะส่วนมานะเศษมานะแต่ลึกนะตัวนี้ทำไมนะพวกที่คุณเข้าใจไม่ได้ทำไมนะทำให้คุณถอนปล่อยวางอันนี้ไม่ได้เฮ้ทำไมนะมันทำไม่ได้ถ้าเรายึดอัตตาตัวตนขึ้นมามันก็จะทุกข์มันจะทุกข์เลยทีนี้ถ้าเผื่อว่าเรารู้ว่าเองก็เท่าเองอะไรเองก็เก่งเท่าเองเก่งอะไรเองจะไปฮึดฮัดอะไรมันก็วางมันก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็พยายามอย่าเหลือแต่ความพยายามทำไงเนาะจะช่วยเขาได้มันมีอะไรก็จะศึกษาเศษส่วนนั้นข้อมูลนี้จะทำยังไงช่วยเขาได้ถ้าเรามุ่นจะช่วยแต่คนนี้มันก็จะเป็นส่วนตนมันก็จะเป็นว่าเราก็จะช่วยแต่คนนี้ถ้าเรามีคนเดียวไม่เป็นไรเราก็ช่วยคนนี้ทีนี้หลายๆคนเราก็แบ่งเฉลี่ยเราก็จะไม่กล้าว่าคิดหาแต่เรื่องของคนนี้นะแต่ใครอาการหนักเราก็จะรู้ว่าไอ้คนนี้อาการหนักต้องคิดหาช่วยมันมากหน่อยมันอาการหนักคนอื่นก็รู้สึกบรรเทาก็ช่วยคนนี้หน่อยก็จะมีเหมือนกันมีส่วนที่แบ่งช่วยมันก็จะไม่เอ็นเอียงมันจะไม่ลำเอียงเข้าคนนั้นคนนี้แม้เรารักคนนี้เราห่วงคนนี้เราอยากจะช่วยคนนี้มากคนนี้น้อยมันก็จะมีหิริโอตตัปปะของเราอยู่นั่นแหละว่าเราจะไม่เอ็นเอียงเราจะไม่จะอคติคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆนานามันจะมีสิ่งเหล่านี้เป็นของพระอนาคามีที่จะทำงานหนึ่งจะรู้สึกตัวว่าเรานี่จะมีส่วนขี้เกียจสองจะมีส่วนที่เราจะบำเพ็ญความเก่งแต่ไม่ใช่อยากเก่งเราอยากสามารถถ้าเก่งมันจะรู้สึกเป็นคำหรูไปมันคำแสลงไปเราก็จะมีความสามารถที่จะทำประโยชน์เพราะว่าเราเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันไม่มีอะไรนี่มันก็มีแต่ความเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนหรือเราก็โอ้มันไม่มีอะไรจริงๆเลยถ้าเผื่อว่าผมประโยชน์ตนนะผมเองผมอยู่ที่รูไหนรูนึงนะผมก็อยู่กับรูนั้นไปก็สบายประโยชน์ตนผมว่าผมช่วยตัวเองได้นะจะกินขี้เยี่ยวจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ผมว่าผมไม่ยากอะให้โลกนี้แรงกว่านี้ผมก็ไม่กลัวตายผมว่าผมจะช่วยตัวเองได้อย่างสบายตัวคนเดียวช่วยคนเดียวไม่ต้องไปเป็นประโยชน์กับใครเราเป็นประโยชน์ตัวเองแค่กินแค่ขี้เยี่ยวอยู่แล้วก็ตายไปเท่านั้นไม่ยากหรอกชีวิตมนุษย์น่ะไม่ยากเลยจริงๆแต่ถ้าเราจะเกิดมาแค่มีชีวิตแค่นั้นไหลเกิดมาทำไมอ่ะมนุษย์น่ะสัตว์ไม่ใช่มนุษย์โดยซ้ำไปเป็นสัตว์อะไรเกิดมาเกิดมาทำไมนี่เราเป็นมนุษย์แล้วนะไม่ใช่สัตว์สูญหายมันมีแต่เสื่อมโทรมลูกเดียวมีแต่ร้ายแรงลูกเดียวโรคหาเฮ้ยเกิดมาหาทำไมเกิดมาเจอหาเกิดมาทำไมให้หามันกินตายไปเกิดมาไม่มีค่าไม่มีคุณอะไรเกิดมาหาอะไรเพราะเกิดมาหาความเลวเกิดมาหาทำไมเกิดมาหาหาเกิดมาหาความเร็วคุณเกิดมาหาทำไมมันเป็นความเร็วนะเป็นมนุษย์นี่เป็นเครื่องกลที่สำคัญที่จะสร้างสรรค์ให้แก่มนุษย์โลกให้เป็นประโยชน์มันรู้อย่างนั้นนะผมพูดตามความรู้แล้วคนเราก็เกิดมาหนึ่งถ้าเราเองเราไม่ขี้เกียจบอกแล้วสุดท้ายมันพิจารณาอยู่สองตัวแค่นั้นตัวขี้เกียจกับตัวความสามารถถ้าเรียกความเก่งมันสัมพันธ์ตัวกอไก่ขี้เกียจกับความเก่งแต่ผมเห็นว่าความเก่งมันจะกลายเป็นแสลงอีกคำหนึ่งมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันจะหามความสามารถนะความสามารถดีเราเรียกว่าความเก่งมีความสามารถดี พราะฉะนั้นเราจะสามารถในเชิงใดก็แล้วแต่กายกรรมเราสามารถวจีกรรมเราสามารถมีความชำนาญสร้างสรรค์งานการอะไรอะไรของโลกเนี่ยเราเองเราเสียสละแล้วเราก็ทำช่วยทั้งนั้นงานการงานอะไรเราอะไรมันดีอะไรมันสมควรเราก็ทำเราไม่ได้กลัวว่าการแล้วเราก็จะไปมีงานต่ำงานสูงอะไรแต่เรารู้นะมีปัญญารู้ว่างานต่ำงานสูงงานนี้คนหลายๆคนก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้คนที่มีความสามารถกว่านี้ความสามารถกว่านี้ยิ่งความสามารถชั้นสูงใช้ปัญญาใช้ความนึกคิดใช้อะไรอีกก็เป็นคนในระดับลึกในสามารถทั้งทางปัญญาญาณจิตวิญญาณก็ไล่เรียงก็ไปหาจิตวิญญาณลึกซึ้งเป็นปัญญาญาณเพราะฉะนั้นผู้ที่มีทั้งปัญญาญาณทั้งความสามารถนอกก็จะมีเก่งไปทั้งหมดแต่ว่าจะให้ท่านมาทำงานทางแรงกายซึ่งมันหยาบกว่าก็คนหลายๆคนทำได้ก่อนก็ไม่จำเป็นก็ให้ท่านไปทำในสิ่งที่มันลึกละเอียดที่ต้องใช้เวลาและใช้แรงงานเหมือนกันก็ให้แรงงานทางปัญญาแรงงานทางอานิทันไปใช้มันก็รู้จักชั้นรู้จักขั้นตอนรู้จักฐานะบุคคลมันก็จะแบ่งไปเองสอดคล้องที่พูดนี่ก็รู้สึกว่าพูดยังไม่ละเอียดพอแต่คิดว่าพอเราสำหรับผู้มีปฏิภาณของพอเข้าใจแล้วเพราะในมนุษย์เกิดมานี่มันไม่มีอื่นพอเหลืออัตตาเหลืออนาคามีภูมิเนี่ยมันไม่ยีละเลยในทางลาบยศสรรเสริญทำงานทำการจะมาแลกลาบแลกยศมาแลกแม้แต่คำสรรเสริญเราก็จะรู้ว่าโถไม่เป็นไรหรอกอย่าว่าแต่คำสรรเสริญเลยถ้าเผื่อว่าเรารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วเราทำแล้วเขาด่าเราเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะเขาด่าแล้วนี่เราหลงตัวเองหรือเปล่าเป็นมานะหรือเปล่าหลงความรู้ของตนว่าฉันถูกฉันถูกฉันถูกเอ๊ะเขาด่ามาหลายในแล้วนะเราจะไม่ประมาทเขาเลยเราจะเอามาพิจารณาเอ๊ะความคิดของเขาเหตุผลของเขานี่มันเข้าทีนะเราก็จะลดวางถ้าเผื่อว่าเรายึดอัตตาตัวตนทั้งที่เขาเองตั้งหลายเสียงหลายคนเขาว่าดีแล้วอ่ะแต่เราดันผ่าคนเดียวว่าไม่ดีเราก็จะทำอย่างที่เราหลงว่าดีนั่นแหละเขาว่าไม่ดีเราก็ยังจะดันผ่าทำอยู่มันจะลดหย่อนเองมันจะบอกเออเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่กับหมู่คนนะหมู่คนเขานี่คนนี้คนนี้เราก็นับถือเขาก็มีปัญญาเราก็นับถือเขาเหมือนกันเราเขาเองก็ว่าไม่ดีแล้วเรายังจะผ่าลงว่าดีอยู่เนี่ยเราจะไม่ทำเพราะทุกอย่างมันเกิดสัจจะมันเกิดจากมนุษย์สัจจะนี่เกิดจากมนุษย์มนุษย์เนี่ยมีปัญญาเป็นขั้นตอนที่จะตัดสินเมื่อมนุษย์ผู้เป็นปราชญ์ด้วยกันผู้ที่เรานับถือกันและกันยกย่องกันแล้วตัดสินแล้วเรายังไม่เชื่ออีกหลายหัวเราหัวดูคนเดียวเราเองเราก็เป็นอัตภาพเป็นอัตตาเป็นอัตตาธิปไตยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไม่เอาอัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยก็บอกว่าเอาคนโลกโลกส่วนมากเป็นใหญ่ก็ไม่เอาเพราะคนโลกโลกส่วนมากโง่ปราชญ์มีจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจึงคั้นเอาเฉพาะปราชญ์ที่มีผู้รู้ในเชิงคล้ายๆกันเข้ามาเพราะฉะนั้นสังฆสภาก็คือคนที่ได้เลือกมาแล้วไม่ใช่คนทั่วไปไม่ใช่ในระดับปุถุชนไม่ใช่ในระดับคนทั่วแม้จะเป็นพุทธศาสนิกชนในระดับยังไม่สูงไม่ใช่สังฆสภาจึงเป็นผู้ที่ได้เลือกคนมาจำนวนหนึ่งแล้วเอาคนเหล่านี้ตัดสินเมื่อตัดสินแล้วเราเอาอันนี้เราจึงไม่ใช่อัตตาธิปไตยและเราก็และสิ่งนั้นที่ตัดสินจึงไม่ใช่โลกาธิปไตยแต่เป็นธรรมาธิปไตยเป็นธรรมะที่คนที่ได้คัดเลือกแล้วมีภูมิมีปัญญามีความจริงในระดับหนึ่งและเป็นสัจจะระดับหนึ่งแล้วเอาความรู้เอาปัญญาของคนระดับหนึ่งเรียกว่าสังฆสภามาตัดสินดึงได้ธรรมะออกมาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นตัวเราเป็นเอกเราไม่เอาเพราะงั้นประชุมแล้วพวกคุณตกลงว่าเอาพวกคุณตัดสินกันผมเองผมก็เอาตามพวกคุณเพราะผมเองผมมาทำงานคนเดียวไม่ได้บอกว่าพวกคุณไม่เอาผมเอาโอ้โหผมต้องดึงพวกคุณอีกสมมติพวกคุณอีกตั้ง50ผมเห็นบอกว่าเอาอย่างนี้เอางี้แล้วคุณไม่ยอมเลยนะคุณไม่ยอมตามเลยนะผมดึงไม่ไหวอ่ะคนหมู่มากศาสนาพูดบอกแล้วว่าเมื่อผู้ใดที่เป็นพระมหาบุรุษเป็นผู้ที่เป็นมหาบุรุษเราถือตั้งแต่เป็นพระอรหันต์ไปต้องมีคุณธรรม4นี้จริงๆมหาบุรุษเราถือว่าเป็นผู้ที่เป็นมหาแล้วไม่ใช่มหา9ประโยคนะไม่ใช่ไปสอบเอานะเป็นมหาจริงๆเป็นบุรุษก็คือคนที่ได้ตำแหน่งมหาเป็นมหาท่านไม่มีประโยคของพุทธเจ้าท่านไม่มีประโยค9ประโยค7เป็นมหาระดับหนึ่ง ก็จะใช้พหูชนและพหูชนนี้ก็ไม่ใช่ใช้โลกาทนทั่วไปทั้งหมดไม่ใช่ใช้คนที่มีภูมิที่ได้มีปัญญาเป็นระดับหนึ่งแล้วที่คัดเลือกมาพอแล้วก็ใช้ความเห็นของกลุ่มนั้นตัดสินจึงไม่ใช่โลกาธิปไตยและก็ไม่ใช่ใช้ความเห็นของตนเดียวๆเลยว่าไม่เอาใครเลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่อัตตาธิปไตยไม่ใช่โลกาธิปไตยตัดสินธรรมทรงไว้ซึ่งขนาดนี้เป็นองค์สภา ท ิ ศทางอย่างนี้ถูกต้อง คำจุนความอุดมสมบูรณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีลักษณะของความรู้ยอดก็คือไม่เห็นแก่ตัวละความโลภความโกรธจริงๆเพราะคนเหล่านั้นไม่มีแก้แค้นใครไม่ได้ทำเพื่อแก้แค้นและไม่ได้ทำเพื่อบำบัดตนไม่มีความโลภไม่มีราคะไม่ได้บำบัดตนและก็เห็นแก่ไม่ได้บำบัดแก่หมู่ตนด้วยเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดนั่นแต่คุณฟังดีๆเถอะแต่คุณจะเข้าใจเราจะเข้าใจรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เราจะเข้าใจไอ้วิชาการอื่นๆไม่ใช่หลักเท่าไหร่หรอกรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์นี่คือการปกครองหมู่กลุ่มรัฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ซึ่งเราจะรู้ค่าของสิ่งที่มีกับสิ่งที่ไม่มีในโลกนอกจากนั้นไอ้เป็นบัญชีมันก็แตกย่อยเป็นตัวเลขสถิติไอ้เป็นบัญชีศาสตร์พาณิชยศาสตร์ก็คือการขนย้ายไปเผื่อแผ่กันอะไรต่างๆนานาซึ่งผมตอนนั้นผมก็คิดค่าของคำความหมายพวกนี้ลงในหนังสือไทยเขียนไว้เล็กๆน้อยๆวิชานั้นวิชาที่ประวัติศาสตร์ก็คือวิชาที่รู้หลุมฝังศพอะไรเงี้ยไม่รู้เขาจะเข้าใจผมเท่าไหร่ในอนาคตนะได้ค่อยๆว่ากันในเรื่องศาสตร์พวกนั้นนะเอาละวันนี้สมควรแก่เวลาไว้ค่อยเล่าค่อยผูกกันอีกนะแต่ผู้ใดที่เห็นว่าถึงตีสามแล้วนี่เป็นยิฐถังเป็นพิธีเป็นรูปแบบเป็นหลักการเป็นกำหนดเป็นกฎเป็นระเบียบหรือเป็นสิ่งที่ควรมีจุดกำหนดเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำตามจังหวะนี้ตีสามถึงแล้วตีสามครึ่งเราก็รวมพร้อมกันแล้วเราก็รวมกันมีสวดมนต์บูชาเป็นหุตังการมารวมกันจะตื่นที่สามแล้วก็มารวมกันล้วนแล้วแต่เป็นยิฐถังเป็นรูปแบบเป็นพิธีการเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นสิ่งที่เรากำหนดกันแล้วเห็นว่าดีมันทำอย่างนี้มันจะมีคุณค่าอะไรจะมีประโยชน์อะไรเราเข้าใจแล้วเรายินดีร่วมกันเรียกว่าประเวณีหรือประเพณีร่วมกันทำอย่างนี้แล้วก็เป็นรูปเป็นแบบเป็นพิธีการนะเป็นยิฐถังแล้วเราก็มาทำหุตังมาทำการบูชามาทำการสังเวยมาตั้งที่จึงมาทำการอธิษฐานหุตังมาทำการตั้งใจมาทำการกำหนดลงไปในจิตของเราว่าเราน่ะจะทำอะไรเตือนตนรู้ตนเข้าใจความหมายว่าเราจะทำอะไรการสังเวยเนี่ยคือการทำให้ถึงจิตการสังเวยการบูชาสังเวยเนี่ยทำให้ถึงจิตตั้งจิตดูตรวจจิตดูว่าเราจะทำเพื่อพระพุทธองค์อย่างพระพุทธองค์ทำอย่างพระพุทธองค์ทำอย่างไรทำอย่างทินังนี่เราจะต้องรู้ถ้าใครเข้าใจทินังก็ไม่ได้ยิฐถังก็ไม่ได้หุตังก็ไม่ได้ซึ่งเป็นทิฏฐิสามตัวแรกถ้าใครเข้าใจรู้ว่าใครก็ไม่รู้แล้วก็นึกว่าการให้เนี่ยไม่ต้องมีหรอกหรือว่าไม่มีหรอกไม่มีผลอะไรหรอกยิฐถังพิธีการยัญญพิธีต่างๆรูปแบบต่างๆไม่จำเป็นรักไม่ต้องมีรักอิสระเสรีใครอยากทำอะไรก็ได้ตามใจชอบไม่ต้องมาบังคับกันไม่ต้องมากำหนดกันใครจะทำอะไรก็ตามใจ ถ้าใครเข้าใจว่าอย่างนี้ไม่มีนิถังนิถะยิถังว่าไม่มีเข้าใจไม่มีอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินี่มิจฉาทิฏฐิ3ข้อแรกนิถะทินังนิถะยิถังนิถะหูตังการให้ทานผู้ให้ทานนี่ไม่ต้องมีการมีพิธีการยัญญพิธีต่างๆรูปแบบต่างๆไม่ต้องมีไม่มีไม่มีผลอะไรไม่มีผลดีผลดีอะไรหรอกหูตังการสังเวยการบูชาการกระทำจิตไม่มีไม่มีผลอะไรหรอกไม่ต้องมีสามตัวนี้เป็นหลักตายเลยที่จะต้องมีอยู่ในสังคมถ้าในสังคมนี้ไม่มีสามหลักนี้นั่นคือสังคมที่ล้มเหลวแล้วสังคมที่สลายสิ้นสังคมหรือสิ้นชาติมนุษย์ที่จะเป็นสัตว์โขลงที่จะอยู่กันอย่างสันติอยู่กันอย่างสามัคคีอยู่กันอย่างเป็นสุขสงบไม่มีแล้วถ้าสามตัวนี้ไม่มีนี่เราต้องทำความเห็นให้เป็นสัมมาเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้นะมิจฉาทิฏฐิ10เดี๋ยววันนี้จะไล่ไปให้ดีๆนะตั้งแต่1นิทธะทินนัง2นิทธะยิถัง3นิทธะหุตตังฮะนัตถิอภัยนัตถิขออภัยพูดหมดผิดไปแต่ต้องนิทธะนัตถิโมนิทธะได้นัตถิทินังนัตถิยิถังนัตถิหุตังขอแก้หน่อยว่าการให้ไม่มีไม่มีผลผู้ให้ไม่มีไม่ต้องไปคำนึงไม่ต้องไปคำนวณอะไรกันนัตถิทินังนัตถิยิถังพิธีการรูปแบบอะไรไม่ต้องมีหรือว่าไม่มีผลอะไรนัตถิหุตังสังเวยไม่มีการบูชาการกระทำในจิตใจตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานอะไรให้เป็นอย่างนั้นเพื่ออย่างนั้นไม่มีไม่มีผลอะไรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิ3ข้อแรกซึ่งได้กำชับแล้วว่าถ้าไม่มีในสังคมมนุษย์หมู่มนุษย์นั้นไม่มีสิ่งอย่างนี้เรียกว่าได้ล้มเหลวแล้วในสังคมมนุษยชาติได้สิ้นสังคมมนุษย์แล้วสิ้นสันติสุขแล้วแน่ๆเลยแต่ถ้ายังมีอยู่ยังพอเห็นสันติสุขได้บ้างถ้ายิ่งมีอย่างเข้าใจและตั้งใจทำกันจริงๆเลยยิ่งมีอย่างดีนะต่อไปอีก3ข้อจำทีละ3ข้อ3ข้อแล้วก็ไปตบท้ายอีก1มันจะเป็น10นะมิจฉาทิฏฐิ10มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ10ข้อที่4หรือว่า3อีก3ข้อที่2จะเป็น6นัตถิทุกขตะสุขตานังกัมมานังพลังวิปาโกเห็นว่าการกระทำดีกระทำชั่วกรรมหรือการกระทำการงานที่กระทำมันถือว่าดีถือว่าชั่วมันไม่มีผลวิบากไม่มีผลไม่มีวิบากไม่มีอะไรหรอกก็ทำไปเถอะมันไม่มีบุญไม่มีบาปอะไรหรอกการกระทำก็มันไม่มีผลเป็นผลมันจะต้องไปสืบเนื่องอันนั้นต่อนี้ทำชาตินี้แล้วจะไปต่อชาตินั้นทำวันนี้แล้วจะเป็นผลสืบเนื่องไปต่อวันหน้าไม่มีหรอกนัตถิไม่มีถือว่าไม่มียิ่งล้มเหลวหนักไปใหญ่มนุษย์ที่มีความคิดเห็นอย่างนี้ยิ่งล้มเหลวหนักไปใหญ่มนุษย์ทุกวันนี้คิดเป็นอุเฉทิฏฐิคิดเป็นมนุษย์ที่ก็ตายแล้วศูนย์ไอ้สืบต่อไม่มีประมาทอย่างนี้แล้วแม้ปัจจุบันนี้นี่ทำขณะนี้อันหน้าไม่มีคืออันต่อไปทิฏฐิต่อไปก็คือ นัตถิอยังโลโกและข้อที่6ก็นัตถิปะโรโลโกคือเขาบอกว่าโลกนี้มันก็ไม่มีมันเป็นนัตอนัตตามันเป็นสุญญตามันไม่มีตัวตนมันไม่มีอะไรอะไรอะไรก็ไม่พีพวกนัตถิจริงๆเลยพวกนัตถิกะทิฏฐิเดี๋ยวนี้คนกำลังเข้าใจเป็นอุเฉทิฏฐิขั้นนัตถิกะทิฏฐิเป็นการขาดศูนย์จนกระทั่งเลยเถิดมาว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีตัวมันไม่มีตนมันไม่มีของเขาของเราอะไรมันไม่มีตัวกูของกูอะไรมันไม่มีอะไรมันเป็นละครมันเป็นบทบาทไปเฉยๆทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นอะไรหรอกมันเลยเถิดมาอย่างนี้กันมากแล้วเพราะเขาสอนอนัตตาธรรมกันเขาสอนสุญญตากันก่อนจะสอนอัตตาก่อนจะสอนสิ่งอาศัยสิ่งมีก่อนจะสอนสัจจะชนิดหนึ่งคือสมมติสัจจะหรือสิ่งที่มารู้ร่วมกันว่าสิ่งนี้ยังอยู่สิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้เป็นองค์ประชุมสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบสิ่งนี้ยังเป็นยังมีอยู่ในโลกเขาไม่ได้สอนอย่างนี้เขาเร่งร้อนเร่งรัดเขาไปเอาปลายมาเป็นต้นเขาไปเอาอนัตตามาสอนก่อนเขาไปเอาสุญญตามาสอนก่อนแล้วเขาบอกนี่ยอดจริงเป็นความรู้ยอดแต่เขาก็สอนไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีบั้นปลายศีลไม่มีสมาธิไม่เอาเอาปัญญาเอาเหตุผลเอาตรรกะเอาความสอบสูงเป็นปลายมาสอนกันศาสนาเดี๋ยวนี้พวกปัญญาชนเรียนอนัตตาเรียนสุญญตาเรียนไม่มีตัวกูของกูแล้วก็เลยกลายไปเลยเถิดว่าอนัตตาไม่มีไม่มีตัวตนอะไรไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรของเราของเขาอะไรเพราะฉะนั้นก็อยู่ไปเถอะตายแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีมีที่ไหนวิญญาณเป็นตัวเป็นตนมีที่ไหนไม่มีตายแล้วมีอะไรอีกไม่มีไม่มีพวกนั้นอัตตาพวกเป็นอัตตามีอัตตาตายแล้วมีอะไรต่อไปอีกเป็นอัตตาตายแล้วก็เลิกกันอนัตตาทุกอย่างอนัตตาทุกอย่างศูนย์เขาสอนกันอย่างนี้พร่ำสอนกันอย่างนี้ทีนี้การคำนวณด้นดาวก็คำนวณด้นดาวไปโอ้ถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็ไม่มีอะไรสินี่เนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรานี่เนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็รวมๆกันอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหนักเข้าก็เป็นว่าจะศพเอามีดดาบผ่านเข้าไปนี่ก็ผ่านไปในอนูเฉยๆมันไม่มีอะไรหรอกผ่านอนูเสร็จแล้วมันก็จบเขาก็สอนกันอย่างนี้โลกหน้าไม่มีโลกนี้เขาก็ไม่มีซะแล้วเพราะเขาไม่รู้ว่าโลกนี้ยังมีอยู่ตัวตนยังมีอยู่เครื่องอาศัยยังมีอยู่ลมหายใจยังมีอยู่ความรู้สึกยังมีอยู่ทุกข์ยังมีอยู่สุขยังมีอยู่ความโลภยังมีความโกรธยังมีเขาก็ไม่รู้ตัวแต่เขาก็บอกว่าก็อยู่ไปกันแล้วกันมีความรู้ตื้นๆว่าก็ขยันมันเพียรอย่าทุจริตหยาบๆคล้ายๆอะไรอย่างนี้ทุจริตอย่าทำอย่างนี้ทุจริตรู้แน่ๆแล้วอย่าทำเขาก็มีความรู้ตื้นๆเขินๆพวกนี้อยู่ประกอบเดี๋ยวเขาก็ทำตนกันเป็นผู้ไม่มีผลวิบากผู้ไม่มีโรคนี้ไม่มีโรคหน้าไม่มีความสืบโยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะสืบต่อไปมีฤทธิ์ต่อแรงต่อไปข้างหน้าไม่มีเขาจะเข้าใจก้วนเขาจะเข้าใจห้วนเข้าใจกุดเข้าใจสั้นลงกลายเป็นอุเฉทิฏฐิขาดศูนย์ตายแล้วไม่มีอะไรต่อพวกนี้ออกนอกจากศาสนาพุทธแล้วไปเป็นพวกลูกศิษย์ของพวกนัตถิกะทิฏฐิพวกอุเฉทิฏฐิซึ่งมีมาสมัยไหนๆก็มีสมัยพระพุทธเจ้าก็มีเข้าใจว่าตายแล้วก็ศูนย์ไม่มีอะไรตัวตนไม่มีของเราของเขาไม่มีมันก็สักแต่ว่าเท่านั้นแหละนี่มันสักแต่ว่าสักแต่ว่าเนื้อสักแต่ว่าหนังสักแต่ว่าความรู้สึกแล้วก็เลยไม่สำคัญในกรรมกรรมเป็นทุกขตะ ก็มีอยู่และมีแล้วเห็นอยู่ไม่มีไม่รู้เรื่องมาอย่างนี้แล้วก็เลยไม่สำคัญในกรรมกรรมเป็นทุกขตะก็มีอยู่และมีแล้วเห็นอยู่ไม่มีไม่รู้เรื่องทุกขตะสุขตานังไอ้ที่กรรมดีมีระเบียบดีมีกฎดีมีการกระทำที่ดีตามรูปร้อยรูปร่องที่ดีเขาก็เห็นว่ามันไม่เป็นอันธรรมกรรมไม่เป็นอันธรรมไม่มีผลไม่มีวิบากไม่มีความสืบเนื่องที่จะไปต่อเป็นผลเป็นวิบากอะไรไปอีกไม่มีนะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มันไม่ถูกจริงๆตรงที่ว่ามันไม่ได้มาตามเบื้องต้นทำกลางบรรปลายไม่ได้เน้นศีลไม่ได้เน้นสมาธิอย่างสัมมาอริยมรรคแต่เน้นปัญญาเป็นใหญ่แล้วเขาก็เก่งทางปัญญาตรรกะกันจริงๆด้วยเก่งจริงๆด้วยแล้วก็พรวดถึงอนัตตาพรวดก็เอาสุญญตามาพูดพรวดก็ไม่มีตัวกูของกูมาพูดเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคนก็ฉวยเอาง่ายๆพวกปัญญาตรรกะช่วยเอาความคิดนี้ไปยึดเป็นอุปทานยึดเลยเป็นทิฏฐุปาทานเลยยึดเข้าไปเลยยึดได้ความเห็นอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิกลายเป็นผู้ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีกรรมเป็นอันธรรมไม่มีกรรมเป็นอันธรรมเพราะฉะนั้นเขาไม่ระมัดระวังกรรมเท่าไหร่ระมัดระวังก็ตามสามัญสำนึกว่าก็กรรมหยับหยาบกายกรรมไปขโมยเขาหยับหยาบไปฆ่ารันฟันแทงเขาหยับหยาบอย่างนี้ก็แน่แล้วก็เลี่ยงหน่อยทุจริตหยาบสามัญสำนึกใครมันก็รู้เขาก็ไม่ทำแล้วเขาก็มีความสามารถด้วยเขาก็ได้ในความสามารถเขามีฝีมือมีสมรรถภาพมีมันสมองสูงคนพวกนี้อยู่ในประเทศไทยนี้เป็นคนกุมอำนาจในสังคมเพราะกลุ่มอำนาจทั้งทางด้านเศรษฐกิจกลุ่มอำนาจทั้งทางด้านบริหารเพราะฉะนั้นขณะนี้บอกให้ได้เลยว่าประเทศไทยมีศาสนาพุทธแนวนี้และเขาก็ไม่คายเขาก็เอาไว้ตายแล้วมันก็เป็นของคนอื่นไปเองนะมันไม่ใช่ของกูของตูของเราของเขาอะไรหรอกและเขาก็ไม่คายเลยอำนาจก็ไม่ปล่อยทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ไม่ปล่อยก็ถือว่าอย่างนั้นน่ะทานไม่มีทินนังไม่มีจะทานก็ทานเล่นๆโอ้โหทานไปงั้นน่ะไม่เคยคิดเลยว่าการให้นี่เป็นบุญการทานสละหมดตัวได้ยิ่งเป็นคนประเสริฐยิ่งเป็นคนจริงเป็นคนดีเขาไม่เคยมีความคิดอย่างนี้เขาไม่เคยดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าว่าสละหมดตัวไม่เคยเขาบอกไอ้นั่นทรมานตนเขากลับอธิบายอย่างนี้ด้วยทรมานตนมาทำอย่างนี้เนี่ยโอ้ยเขาหัวร่อเยาะเขาหัวร่อเยาะพวกเราก็ว่าทรมานตนมีดีมีอยู่กินดีดีไม่ดีมากินมื้อเดียวมาเสื้อผ้าหน้าแพรก็มาใส่มอซอเดินเท้าเปล่ามาทำเป็นเคร่งเป็นขึงอยากดังเขากลับว่าอย่างนั้นจริงๆด้วยเขาว่าอย่างนั้นถ้าเราไม่เข้าใจด้วยปัญญาอันยิ่งเราก็ทนการเสียดสีเหล่านี้ไม่ได้เขามีเหตุผลมากเพราะเขามีปัญญาเขาไม่แยแสพวกที่อาตมามาเผยแพร่ในลัทธิที่มาหัดจนมากล้าจนมากล้าสละมีทินนังหัดให้หัดเสียสละภาคภูมิในตนเองว่าเราก็มีสมรรถภาพเราก็มีฝีมือเราก็มีมันสมองเราก็ขยันเราก็ทำงานเราสามารถจะเลี้ยงตนได้เราหัดกินน้อยใช้น้อยหัดกินน้อยใช้น้อยนี้ไม่ใช่ว่าหัดกินน้อยใช้น้อยแล้วเรากระเบียดกระเสียนตัวเองไม่ใช่พิสูจน์ว่าคุณสุขภาพคุณพอหรือเปล่าเข้าใจให้ลึกซึ้งกินวันหนึ่งมื้อหนึ่งกินอาหารเข้าไปนี่เลี้ยงขันนี่ยังกายอยู่มีแคลอรี่พอเพียงทำงานในวันหนึ่งเต็มที่ขยันไปเถอะเต็มที่คุณทำได้ไหมสุขภาพสมบูรณ์คืออะไรพิสูจน์ว่ากินมื้อเดียวเนี่ยมีอานิสงส์ถึง5ประการได้จริงอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไหมตรงตามธรรมตามวินัยตามหลักฐานไหมจริงไหมแล้วเราก็จนกระทั่งมามียึดถังมามีกฎมีระเบียบมีรูปแบบว่าเรากินมื้อเดียวกันได้เป็นรูปแบบเป็นประเพณีให้แก่คนอื่นสืบเนื่องต่อไปเราทำได้ไหมเราเสียสละการกินอีกตั้ง2มื้อ3มื้อเรามีทินนังเรากินมื้อเดียวเป็นรูปแบบเป็นยึดถัง เรามีจิตทำอย่างนี้ก็ระลึกถึงว่าโอ้หนอพระพุทธเจ้าท่านเป็นบรมครูเป็นสมเด็จพ่อเป็นบรมตัวอย่างท่านก็กินมื้อเดียวแล้วเราก็รู้ประโยชน์รู้อนิสงส์ถึงแท้เข้าใจเราไม่ใช่คนโง่เราไม่ใช่คนหลงละเมอเราทำได้เหมือนอย่างท่านหุตังสังเวยบวงสรวงบูชาระลึกถึงลูกได้ทำตามพระยุคลบาททำได้แล้วเป็นกตญาณเกิดญาณรู้เป็นสุกตะสุกตังเป็นการกระทำได้แล้วดีแล้วเราได้ระลึกอยู่เราได้บูชาอยู่เราได้รักษาให้เที่ยงมั่นอยู่ให้เป็นแบบอย่างแก่มนุษย์อยู่อันนี้ยกตัวอย่างประกอบว่าของเราทำแต่ที่อื่นก็ดูถูกเลยบ้าบ้าบอบอค่านิยมของโลกเขากินสามมื้อยังไม่พอก็ยังมีกินอาหารว่างเขายังมีกินอาหารพิเศษตอนดึกเขายังมีกินเล่นกินหัวอะไรเขาไม่เคยลึกนึกรู้เลยเขาไม่เคยมีโภชเนมัตตัญญุตาเขาไม่เคยมีมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงเขาไม่เคยมีวิกาลโภชนาเขาไม่เคยมีอาหารเรปฏิกูลสัญญาเขากลับบอกว่าการปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวหรอกกับอาหารการกินนิพพานมันไม่ได้อยู่ที่นี่อาตมาขอยืนยันว่านิพพานอยู่ที่อาหารการกินเนี่ยปฏิบัติรู้ปฏิบัติให้แจ้งถึงว่าอาหารการกินนี่จะพาไปถึงนิพพานพระพุทธเจ้าสอนไว้ในโอวาทปาติโมกข์มัตตัญญุตาจะพัตตสมิงนี่เป็นหลักกลางเลยนะเรื่องอาหารนี่แหละพาให้บรรลุสอนกันเรื่องอาหารนี่แหละโภชเนมัตตัญญุตาก็อยู่ในจรณะ15ซึ่งจะเกิดวิชชาจรณะสัมปันโนจะเกิดวิชชาสุดท้ายบรรลุธรรมแม้แต่ในศีลวิการโภชนาท่านก็บรรจุไว้ชัดๆแจ้งๆสำคัญนะการกินนี่เป็นเรื่องที่จะเดินทางเข้าสู่นิพพานพิจารณาแล้วเรียนรู้มามัวเถียงกันไม่กินเนื้อสัตว์กินผักกินพืชเรื่องอาหารการกินมันไม่เกี่ยวจะต้องไปนิพพานไม่เกี่ยวจะต้องเป็นธรรมะอะไรมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจพูดคำพูดออกไปอย่างนั้นก็อยู่ที่ใจสิไอ้การกินนี่กิเลสมันก็อยู่ใจเรานี่แหละถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะมาล้างมันละอะไรได้เพราะถ้าเราไม่เข้าใจลึกซึ้งเราก็ทนเสียดสีไม่ได้เราก็หนีการสะสมไม่ได้ถ้าไปเข้าใจผิดอีกก็ไม่นิยมการสร้างสรรค์กลายเป็นฤาษีเดรัจฉีอีกทางหนึ่งกลายเป็นคนไม่มีพฤติกรรมไม่มีการงานนั่งกินเยี่ยวขี้ดีถ้าเผื่อว่าเข้าใจหน่อยนึงไม่สืบพันธุ์ไม่มีเมถุนธรรมก็ยังไม่เที่ยวได้มาเพราะลูกสร้างคนขึ้นมาท่วมโลกอีกก็ยังดีก็ไปนั่งอยู่ป่าเขาทำมุดอยู่ในกุฏในอะไรนั่นก็เป็นอีกทิศทางซึ่งเราก็พูดมาหลายวันแล้วว่าเรื่องฤาษีเดรัจฉีอย่างนั้นเป็นทิศทางไม่เข้าเรื่องวันนี้ก็เน้นทิศทางอีกทางหนึ่งที่หลงปัญญาอันนั้นหลงศรัทธาอย่างฤาษีเดรัจฉีนั้นหลงศรัทธาหลงเจโตอันนี้หลงปัญญาได้ปัญญาแล้วปัญญาก็เฟื่องปัญญาก็เลยเถิดเรียนเอาปัญญาเอาแต่ตรรกะวิทยาได้แต่ลอยิกมีแต่เหตุแต่ผลฟุ้งเก่งพวกคุณนี่บางทีส่งเขาไปถกเถียงเขาเถียงก็ไม่ทันหรอกเถียงก็ไม่ทันหรอกถ้าไม่มีเหตุผลหรือว่ามีปฏิภาณมีความจริงมีความรู้เพียงพอยันเขาไม่อยู่อาตมาเคยมายันตั้งแต่เริ่มแรกออกเผยแผ่ธรรมะยันกันอยู่วัดมหาธาตุลูกศิษย์อาจารย์อะไรมากันยันกันจนถึงที่ถึงแก่นเขาจึงหยุดแล้วเขาก็เกิดชะงักคนที่รับรู้ได้เขาก็ได้คนที่รับรู้ไม่ได้เขาก็ยังยึดถือเป็นทิฏฐิของเขาเป็นทิฏฐุปทานของเขาเห็นอย่างนี้แล้วเขาก็ตายไปทั้งอย่างนี้สอนใจตัวเองยังสูบบุหรี่จนสุดท้ายตายยังกินยังใช้ยังอะไรต่ออะไรก็เผยแพร่ศาสนาก็แค่นั้นไม่เข้าใจไม่เข้าใจกามไม่เข้าใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ลดไม่ละการกินการใช้อะไรพยายามทำให้โด่งดังในเรื่องเผยแพร่ลัทธิเหล่านี้ลัทธิก็แบบนี้ก็ออกไปกว้างโน้มเอ็นไปในทางอุดเฉกลายเป็นกรรมไม่เป็นอันธรรม การกระทำไม่เป็นผลโน้มเอ็นไปในทางนัตถิกทิฏฐิสิ่งนี้เกิดแล้วเป็นจริงลงในสังคมเราจะต้องมาล้างเราจะต้องมาแก้ไขศาสนาความเห็นอย่างนี้ยึดเอาความรู้ภูมิฐานอย่างนี้อยู่ในสังคมขณะนี้โดยเฉพาะสังคมปัญญาชนกำลังมากอาตมาระมัดระวังอยู่คอยจังหวะเวลาที่จะค่อยตีแตกประเด็นนี้ขณะนี้ได้โอกาสได้เวลาแล้วอาตมาเริ่มมาพอสมควรแล้วแต่อาตมาไม่ต้องการรบราฆ่าฟันไม่ต้องรบราตีกันไม่ต้องรบทะเลาะวิวาทกันแต่เราจะทำสงครามอสูรและเทวะแน่นอนเราจะต้องทำความเห็นให้แจ้งกันทำความรู้ให้จริงจังกันเราจะต้องล้างสิ่งผิดยืนยันในสิ่งถูกต้องมาพิสูจน์กันมากระทำกันให้ถึงที่มีทั้งปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติเราจะถึงได้จิตที่มันวิมุตติจริงเป็นลักษณะอย่างนี้เราจะเข้าใจเพราะศาสนากลุ่มที่ว่านี้ปัญญานี้จึงทะเลาะกับปัญญาอีกชนิดหนึ่งคือปัญญาทางอภิธรรมซึ่งเขาไปเรียนรู้ตัวจิตอันนั้นไปเรียนรู้ตัวผกผันปัญญาลอจิกอันนี้มาเรียนส่วนพวกอภิธรรมก็เรียนยึดติดกลายเป็นสัจจทิฏฐิไปอีกเป็นอัตตาตัวโตโตตรงๆบงบงเบ่งเบ่งไปเลยยึดถือบวงสรวงบูชามีอันนั้นเกิดต่อเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเล่นลิเกละครกันไปอีกจนกลายเป็นสัสตทิฏฐิสุดท้ายก็เป็นเทวนิยมเป็นเดอิซึมกลายเป็นบวงสวงสงเวยมีฤทธิ์มีเดชแบบเดรัจฉานวิชากลายเป็นเหมือนสัตศาสนาโบราณถึงมีกอดมีพระเจ้ามีพระพรหมมีพระนารายณ์มีเทวที่นิรันดร์นี่สัสตะนี่คือนิรันดร์เกิดไม่มีตายส่วนปัญญาพวกนี้ตายแล้วไม่มีเกิดมันสองฝั่งพวกอภิธรรมจริงๆก็เรียนแล้วก็ตายกลายไปเป็นสัสตทิฏฐิตายแล้วก็เกิดนิรันดร์มีเทวนิยมมี universal soul เหมือนกับอย่างที่เขาเรียนกันสุดท้ายก็ไปหาพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าพิพากษามีบาปมีบุญถ้าบุญก็อยู่กับพระเจ้าถ้าบาปท่านก็ส่งไปลงนรกไม่มีการสูญสิ้นไม่มีอรหัตผลไม่มีการขาดได้ไม่มีอุดไม่มีสมุดเฉทะถ้าเรามาปฏิบัติเห็นสมุดเฉทะเห็นการขาดศูนย์อยู่ต่อเนื่องเห็นสุญญตาต่อเนื่องไหลเวียนอยู่ชัดเจนคือเห็นอัสสาทะไม่มีกิเลสไม่มีแล้วอัสสาทะรสนิยมรสอร่อยของโลกไม่มีแล้วเราเป็นคนในโลกแต่เราไม่ได้หลงรสอร่อยในโลกกิเลสไม่มีเห็นว่ากิเลสเป็นอาการอย่างนี้แตกต่างกับความไม่มีกิเลสอย่างนี้มีเหลือน้อยก็เป็นอย่างนี้ไอ้เหลือน้อยกับมีอยู่มากก็ต่างกันหรือเหลือน้อยกับไม่มีเลยก็ต่างกันเห็นอาการเห็นความแตกต่างเป็นลิงคะมีนิมิตหมายมีเครื่องหมายมีสภาวะที่เราสัมผัสติดรู้ได้ด้วยปัญญาญาณทัศนวิเศษเห็นได้ด้วยตนเองชัดแจ้งพูดกันก็รู้เรื่องได้บ้างแม้จะยากอนิทัศนังยากที่จะสื่อให้รู้ได้อย่างง่ายๆนิทัศนังให้เกิดทัศนะได้ยากก็ตามเราก็ยังเห็นแม้เป็นจิตเป็นวิญญาณไม่มีตัวตนแต่รู้อาการลิงคนิมิตอุทเทศเราต้องรู้รูปนามด้วยลักษณะสีนี้รูปไม่ใช่มีแต่สีไม่ใช่มีแต่ภาพข้างนอกตารูปแม้แต่ในจิตก็เป็นรูปจิตอรูปจิตมันอวจรอยู่เป็นรูปาวจรจิตอรูปาวจรอยู่เราก็รู้ว่ามันอวจรอยู่มันกำลังดำเนินอยู่บทบาทมีปฏิกิริยามีอาการเห็นชัดเจนแล้วเราก็ลดลงไปหาสภาพสะอาดว่างสะอาดบริสุทธิ์ปริสุทธาปริโยธาตากลายเป็นอุเบกขาชัดดังที่อธิบายไปให้ฟังแล้วเสมอว่าอุเบกขาลักษณะ5ประพัดสอนสะอาดนั่นคือความว่างอยู่เห็นความว่างเห็นความขาดศูนย์จากกิเลสต่อเนื่องเรียกว่าสมุจเฉททำได้เด็ดขาดส สมะบกอุจเฉทะสมะก็คือการเนื่องการมีการเป็นอยู่เสมอกลายเป็นอย่างนั้นอยู่ต่อเนื่องอยู่อุจเฉทะเราเห็นความสูญขาดสิ้นอยู่จริงๆมีญาณทัศนวิเศษเห็นจิตเห็นอาการจิตจิตเห็นจิตที่บริสุทธิ์ประพัสรังมิทังจิตตังเห็นจิตบริสุทธิ์อาคันตุเกไม่มีแขกจรไม่มีไม่ใช่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เป็นเด็กเป็นจิตสะอาดไม่มีกิเลสตามมาไม่ใช่เด็กเกิดมามีกิเลสมาทุกคนอย่างนี้เป็นความเห็นผิดต่างกันไม่ใช่จิตเดิมแท้นั้นบริสุทธิ์คือเดิมคือจิตที่มากับกิเลสก่อนมาเขาก็ไม่รู้มากับกรรมเขาก็ไม่นับเพราะเขาไม่นับอดีตต่อโผล่เพราะมาเกิดนี่อยู่ในร่างนี้ตายแล้วก็ไม่มีต่อนี่พวกอุเฉเขาเข้าใจนี้อุเฉก็เข้าใจอย่างนี้อย่าว่าจะเกิดมานี่เลยแม้แต่พระโพธิสัตว์ตั้งจิตที่จะเกิดนี่ก็ถือว่ามีกิเลสเป็นวิภวตัณหาอันหนึ่งพระโพธิสัตว์สุเมธดาบทบรรลุธรรมแล้วพระพุทธเจ้าสุเมธดาบทนี่คือปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วท่านได้อรหัตผลแล้วบอกอ๋อถึงแล้วเข้าใจแล้วเราตายศูนย์ก็ได้แล้วอยากตอนนั้นเลยเราจะขอบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าต่อและท่านก็เสียสละชีวิตเป็นพระโพธิสัตว์นี่เปื้อนอย่างอาตมานี่เปื้อนนอนเหมือนกับพระสุเมธว่าแล้วท่านก็นอนพาดเป็นสะพานให้คนอื่นเดินข้ามไปเธอจงข้ามฝั่งไปถึงอรหัตผลเธอจะสูญจงเชิญสูญเราจะเสียสละเป็นสะพานให้เธอเดินเหยียบย่ำแปดเปื้อนข้ามไปเราเสียสละสุเมธดาบทดูตัวอย่างอาตมาเถอะบอกแล้วว่าแม้แต่มาวิทยาลัยครูนี่คนไม่ศรัทธาอาตมาหรอกแต่ศรัทธาพวกคุณคนที่ทำได้ดีเรียบร้อยเขาศรัทธาคุณเพราะคุณไม่ต้องด่าเขาแต่อาตมาด่าเขาเขาต้องเกลียดไม่เป็นไรอาตมาเปื้อนไม่เป็นไรหรอกเหมือนสุเมธดาบทเดินทอดเป็นสะพานให้ผู้อื่นอาศัยข้ามไปข้ามไปเถอะให้ถึงฝั่งแล้วเราก็ทำงานพระโพธิสัตว์ก็เป็นอย่างนี้เสียสละเรารู้ว่านี่เป็นทินนังนี่เป็นการให้นี่เป็นการเสียสละนะเราทำนี่เป็นสัจจะแต่อย่าเพิ่งอวดดีตัวเองยังไม่หลุดยังไม่พ้นยังไม่มีสมุจเฉทที่แท้ยังไม่มีความจริงที่ถึงที่อย่ารีบร้อนเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายให้งามให้กัลยาณังให้งามให้หมดจดผ่องแผ้วให้จริงให้ชัดอย่ารีบร้อนแต่เราก็ไม่เฉื่อยช้าเราต้องบำเพ็ญต้องภาคเพียรอุตสาหะวิริยะขยันศึกษาบำเพ็ญประพฤติเสมอเสมอแล้วเราก็จะถึงที่สุดแล้วเราก็จะช่วยได้คุณจะตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์ต่อก็ไม่เป็นปัญหาแม้โพธิสัตว์ตั้งจิตต่อจิตนั้นบริสุทธิ์นะพระโพธิสัตว์ไม่ได้มีของตัวนะทำไม่ได้เพื่อตัวนะเสียสละให้คนอื่นนะแต่ก็ถือว่าเป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการแม้จะมาเกิดอีกชาติหน้าเข้าท้องพ่อท้องแม่ออกมาใหม่เราก็ยังถือว่ามีกิเลสมีตัณหาแต่กิเลสตัณหานั้นเป็นกิเลสตัณหาอุดมการตามภาวะจริงที่บอกเด็กเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่จิตบริสุทธิ์จิตเดิมแท้ไม่มีกิเลสอันนี้ไม่จริงนะเพราะความไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งไม่เข้าใจละเอียดละออถึงสภาวะธรรมแม่จิตเจตสิกต่างๆไม่รู้ก็เลยไม่ได้เรื่องนะวิภวตัณหาอาตมาก็อธิบายแล้วนะไปพยายามทำความเข้าใจอยู่ในหนังสือคนคืออะไรก็แจกแจงไว้แล้วแล้วก็ได้ย้ำเน้นๆกันท่านผู้ที่เข้าใจไม่ถูกไม่เห็นสภาพแท้ของภาวะจิตก็จึงไม่รู้จักกรรมโลกนี้เขาก็ถือว่าเป็นโลกอย่างนั้นแหละมันไม่จริงไม่จังอะไรอนัตตาไม่เที่ยงหรอกเพราะคนพวกนี้ไม่มีความจริงจังไม่มีความจริงใจเลาะแหละหลวมหลวมเหลวเหลวเพราะเรามาทำศาสนาเน้นยึดเขาหาว่าเรายึดยึดสิเราจะยึดธรรมเราจะยึดวินัยถ้าพระอรหันต์เจ้าไม่ยึดธรรมไม่ยึดวินัยศาสนาศูนย์เลาะเลาะแหละแหละเออจังมันไม่เป็นไรเราเขาทำแท้งเป็นไงอาตมาต้องอุเบกขา มันเรื่องของเขาอาตมาเข้าใจคนสองฝ่ายเขามีทิฏฐิต่างกันเขาเถียงกันคนหนึ่งเขาก็เห็นว่าเพื่อสังคมอีกคนหนึ่งเขาก็เห็นว่าเพื่อศีลธรรมอาตมาวางเฉยเถียงกันเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดในโลกนี้สุดท้ายมันจะมีดีที่สุดอยู่ในจุดหนึ่งถ้าเขารู้ที่สุดเป็นสันตะเป็นอันตะอันติมะผู้ที่มีญาณปัญญาสูงสุดจะรู้สูงสุดว่าองค์ประกอบหรือสังขารธรรมในโลกนี้สังคตธรรมในโลกนี้จะมีสูงสุดอันหนึ่งเราต้องยังกุศลอันสูงสุดยังสันตะยังอันติมะนั้นไว้ในโลกเราจะต้องเข้าพวกเข้าข้างสิ่งที่สูงสุดเราจะต้องเป็นตัวที่พึ่งตัดสินให้เขาได้บอกให้เขารู้ว่าอะไรดีที่สุดอันนี้ดีที่สุดเราก็บอกเขาเพราะปัญหาการทำแท้งนี้เป็นเรื่องของการไม่รู้ของคนจะทำให้สังคมระห่ำเขาไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณเขาไม่เข้าใจเรื่องบานปลายที่มันจะเลอะเทอะเปลือเปื้อนเขาไม่รู้เรารู้เราถึงเวลาแล้วที่จะต้องช่วยตัดสินและบอกเขาแล้วมันจะเละเทะถ้าห้ามกันได้ต้องห้ามก่อนวางเฉยแบบตัวเองไม่รู้แล้วก็มาอวดอ้างมันก็พูดแก้ตัวไปได้อย่างนั้นแหละนะอุเบกขาวางเฉยนี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังพูดถึงไม่ใช่เราจะมาทะเลาะกันมาตีกันแต่มีเหตุผลวิเคราะห์ให้ฟังนะไอ้เรื่องที่ถึงญาณปัญญาถึงอะไรต่ออะไรต่างๆนานาพวกนี้มันมีกว้างขวางแล้วมันลึกซึ้งแล้วมันเยอะแยะที่เราจะต้องรู้กรรมนะกรรมานังพลังวิปากโกซึ่งมันมีสุคตะมันมีทุคตะมันมีทุคตะสุคตานังมันมีดีมันมีชั่วมันมีจริงๆนะพอพิสูจน์แม้เดี๋ยวนี้คุณรู้ดีแล้วก็พิสูจน์ดีนี่ว่าจะได้ดียังไงเราเข้าใจถูกว่าการให้การทานการขยันหมั่นเพียรการอะไรพวกนี้มันลงตัวกันแล้วเราก็สามารถพิสูจน์ได้จนคุณกล้าทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งหลักฐานทางโลกเข้ามาทำงานนี้รู้ว่าเราอาศัยการงานอาศัยกรรมอาศัยพฤติกรรมของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็อยู่ได้ไม่ตายและเราก็ทำงานได้ทำได้นะแล้วเราจะยืนยันโลกนี้ว่าเราพ้นทุกข์เมื่อเราพ้นทุกข์ในโลกนี้เราจะเกิดต่อโลกหน้ามันก็เป็นอานิสงส์เป็นพลวะปัจจัยเป็นสิ่งเชื่อมต่อเกิดต่อจริงเพราะเราทำวันนี้พิสูจน์พรุ่งนี้พิสูจน์เดือนหน้าพิสูจน์ปีหน้าอาตมาขอกล้ายืนยันแล้วก็เห็นอยู่เนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีขึ้นหลายปีขึ้นจะเห็นจริงว่ามันมีการพัฒนามันมีการโตขึ้นมันมีการเจริญงอกงามและมันก็เป็นจริงที่เราได้ยื่นในพิสูจน์ว่าอย่างนี้ใช่แล้วล่ะเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วล่ะเราได้อาศัยเราสบายเราไม่ตายอยู่ที่เก่าเพราะเราเจริญขึ้นทิฏฐิของเรายิ่งสว่างทิฏฐิของเรายิ่งเจริญยิ่งชัดยิ่งแจ้งยิ่งมีความลึกซึ้งยิ่งมีโลกที่กว้างขวางยิ่งมีโลกอันสัมพันธ์อันสงบมีปัญญาที่จะทำมนุษยสัมพันธ์มีปัญญาที่จะเกื้อกูลเอื้ออบอ้อมอารีช่วยเหลือคนอื่นเขายิ่งมีกลเม็ดยิ่งมีปัญญามีอุบายโกศลที่จะช่วยคนอื่นเขาได้ยังไงเนาะเป็นยังไงเนาะเรายังมีรูปนามขณะเราก็ทำความรู้มีสมรรถภาพเพิ่มสมรรถภาพขึ้นไปเรื่อยๆเป็นบุญยิ่งมีสมรรถภาพมากยิ่งช่วยเหลือเขาได้มากแล้วก็ให้เขาได้ดีได้มากขึ้นก็ยิ่งเป็นบุญกุศลที่ซับซ้อนแล้วคุณจะเชื่อบุญคุณจะเชื่อแล้วคุณจะเข้าใจว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มายิ่งให้ไปยิ่งสบายยิ่งได้ไปยิ่งเชื่อมันแล้วคุณจะเห็นจริงเลยว่าผลตอบสนองนี่มาว่าบางทีมันก็เป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเป็นกรรมที่ส่งผลให้เห็นในชาตินี้ทันทีได้บางอย่างมันจะเห็นเลยพิสูจน์ได้เป็นโลกนี้เลยอ๋อบางทีก็ยังไม่ถึงอาจจะต้องมีส่งผลในโลกหน้าบ้างมันมีจริงๆนะคุณจะค่อยเห็นค่อยรู้ไปความเชื่อมั่นศรัทธาในลัทธิในระบบในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะมั่นขึ้นมั่นขึ้น คุณก็จะไม่เป็นคนอุเฉทิฏฐิมีโลกนี้มีโลกหน้าแต่เราก็รู้ความจริงว่าก็โลกหน้าต่างคนต่างไม่ตายอย่าเอาเรื่องของโลกหน้าที่เป็นสภาพของที่โลกตายแล้วก็จะไปเป็นอย่างนี้เอามาพูดกันนักอันนี้เราก็เห็นตรงกันกับสายที่เขาหลงว่าชาติหน้าไม่มีก็เห็นตรงกันว่าควรเอาอันนี้มาอธิบายควรเอาอันนี้มาพูดควรเอานี้มาพิสูจน์ไม่ใช่ไปพิสูจน์โลกหน้าตายแล้วค่อยไปพิสูจน์ก็ทุกคนยังไม่ตายสักคนเลยในหน้าตาบ้องแบวลืมตาแป๋วอยู่นี่ยังไม่ตายสักคนเราจะไปพิสูจน์ได้ยังไงล่ะมันโลกหน้ายังมันจะตายพอตายแล้วก็ไม่เคยไปควักกันมาเฮ้ยตายแล้วเหรอพิสูจน์กันที่นี่เห็นไหมเขาประวัติชาติก่อนพูดกันไว้มาพิสูจน์กันโอ้คุณก็ลงนรกเหมือนเราถ้ามันมีอย่างนั้นก็คุณก็ค่อยไปพิสูจน์กันที่ตอนโน้นน่ะไปเจอกันที่นรกก็ค่อยพิสูจน์กันไปเจอกันที่สวรรค์ก็ค่อยไปพิสูจน์กันก็นี่มันยังไม่ตายจะไปเอาอันโน้นมาพูดทำไมพูดเดี๋ยวนี้พิสูจน์เดี๋ยวนี้ให้ชัดอันนี้เราก็เห็นตรงกันกับสายปัญญาที่เขาพูดต้องพูดเดี๋ยวนี้ปฏิจจสมุปบาทต้องชาตินี้โอเคแต่ปฏิจจสมุปบาทชาติหน้ามีอย่าอุดเฉยอย่าอุดเฉยถ้าคุณอุเฉปฏิสมุปบาทชาติหน้าไม่มีคุณนั่นแหละมิจฉาทิฏฐิอุเฉก็ให้แล้วแต่จะอธิบายมิจอธิบายปฏิจสมุปบาทเดี๋ยวนี้โอเคใช่อธิบายเดี๋ยวนี้เพราะเรามีวิชาเราจึงวิสังขารเราจึงจับวิญญาณได้เพราะเรามีวิชาจริงๆนะเราจึงสังขารอย่างวิสังขารโดยสามารถสังขารโดยเราเป็นคนปรุงเราเป็นพ่อครัวผมปรุงคำพูดออกไปผมรับผิดชอบคำพูดของผมผมปรุงความคิดออกไปเป็นสังกัปปะเป็นวิตกะเป็นสังกัปปะเป็นวจีสังขารผมปรุงออกไปเป็นความรับผิดชอบของผมเพราะผมมีอวิชชาปรุงผมไม่ได้ปรุงด้วยอวิชชาถ้าผมปรุงเนี่ยอวิชชามันก็เป็นสังขารโลกเป็นสังขารโลกโลกควบคุมไม่ได้ประมาณไม่ได้ไม่มีสัตบุรุษไม่มีสัพพุริสธรรม7ประการก็เสียปรุงเล่ๆแท้ๆปรุงเป็นบาปเป็นอปุญญาภิสังขารก็หมายรู้ปรุงเป็นอะไรเน่าๆเน่าๆไปเสียหายก็หมายรู้ก็แน่นอนแต่ถ้าปรุงอย่างรู้อันนี้เป็นวิสังขารวิญญาณเราต้องทำให้สิ่งที่เราปรุงออกไปนี่มันไปชำแหละวิญญาณคนอื่นด้วยวิญญาณเราของเรานี่ยังเป็นวิญญาณประพัดสอนอยู่หรือเปล่ายังเป็นวิญญาณอุเบกขาอยู่หรือเปล่าเป็นปริสุทธาเป็นปริโยธาตาเป็นมุทุกัมมัญญาประพัสราปราศจากกิเลสอยู่หรือเปล่าวิญญาณที่เราเอามาร่วมปรุงความคิดของเราเอามาร่วมทำเนี่ยเรามีกิเลสอะไรมาให้ตัวเราเราต้องการอะไรแม้แต่ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเราต้องการสิ่งใดเรามีร่วมไปหรือเปล่าถ้าตรวจชัดแล้วมันไม่มีมันเป็นเพียงอิจฉาวจรหรือมันเป็นเพียงอากังเขยยวจรมันเป็นเพียงจิตที่ปรารถนาดีเป็นความต้องการหมายดีให้แก่เขาเราไม่ได้ไปทำเพื่อแลกอะไรมาจริงๆปริสุทธาปริโยธาตาอยู่แท้บริสุทธิ์อยู่ขาวผ่องอยู่รู้เห็นตรวจเดี๋ยวนี้ผมพูดเดี๋ยวนี้ผมก็ตรวจจิตของผมอยู่เดี๋ยวนี้มุทุภูเตเป็นฌานอ่านจิตตัวอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยความคล่องแคล่วว่องไวอ่านอยู่ว่าจิตเรามีความมุ่งหมายอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามีอาการตัวไหนมีตัวไหนมีทิฏฐสัมปยุตตังตัวไหนทิฏฐคตะทิฏฐิคตะตัวนี้ที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เห็นให้ได้มันเป็นกำลังคตะคโตมันเป็นสุขคโตหรือมันทุกคโตเห็นจิตของเราอาการของเราเดี๋ยวนี้มันมีอะไรสัมปยุตมันมีอะไรเข้ามาร่วมด้วยมันมีอะไรมีอวิชชามีความเป็นกิเลสตัณหาอะไรเข้ามาปรุงเราจะต้องมีปัญญาตรวจรู้เป็นไปเดี๋ยวนี้อ่านจิตของเราจริงๆที่พูดนี้ก็พูดลึกผู้ใดยังหยั่งไม่ถึงจิตยังเรียนไม่ถึงอภิธรรมยังไม่เป็นปรมัตถธรรมฟังไปแล้วยิ่งใช้ภาษาเทคนิคของทางศาสนาประกอบด้วยคือภาษาบาลี หลายๆคำประกอบก็ยิ่งยากนะแต่ก็ฟังดูนะเราจะต้องรู้ว่าเราทำนี้เป็นปฏิจจสมบัติเดี๋ยวนี้เราพูดด้วยวิชาวิชาเราสังขารอย่างวิสังขารเราตรวจวิญญาณของเราว่าวิญญาณของเราสะอาดเพื่อที่จะไปให้ขัดเกลาวิญญาณผู้อื่นนามรูปนี้เป็นสักแต่ว่านามรูปมีนามมีรูปมีจิตวิญญาณมีการประกอบรูปเป็นนามรูป